یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالی لس آداب ذکر کئ د پاره د پیر پخشا لس آداب او بیا په اخر کې ذکر کیږي ترغیب قرآن کریم ته، ترغیب ته ترغیب بیانی کی عمل کولو ته دغه احکامات باندې. دی آیات کې الله تعالی اولنی ادب ذکر کړی دی، کتا سودا غواړی چې ملک نه، کتا سودا غواړی چې خپل علاقې نه، د خپل گاون نه، د خپل کلی نه پخشا لري کوي، نو تاسو به دی احکامات باندې عمل وکړئ، کور نو هم آباد شي. په دی آیات کې الله تعالی غو حکم ذکر کړی دی چې د خپل کوټې نه علاوه د بل چا کور ته ور دی. د کوټې خبره مې وکړه، که کبستا پرې کور کې دننه د بل چا کوټم شته، یا ورور دی یا پلار دی، نو بی اجازه ته ونه ور دی، بی اجازه ته ونه ور دی. الله تعالی دین د سپاکې پاکې خبرې کړې دي، پاکه خبره ده که هر څوک دی، خو لیکن بی اجازه ته ور چا کور ته نه ور دی، بی اجازه ته ونه ور دی. معاشره بری جوړه شي کنه، په کور کې تنه یو دغسې سیده یو سړی ور روان دی، بس دا نه ګوري چې دا څوک دی، وای دا مې د تره زوی دی، دا مې د پلانی زوی دی، هېڅ دی هم نه دی. خبره خلاصه کړه، د تر زوی دی، د اجره دی ولله جوړه کړې ده، او توای چې راځي نو هغه اجره کې بکینی، نه به زما ښځو ته غلی غلی کېږي، نه مې ملونو ته غلی غلی کېږي، ستا د چا سره کار دی، ما سره دې کار دی، هغه اجره مې جوړه کړې ده. الله تعالی وایي چې د چا کور ته ورځئ نو بې اجازه ته ونه ورځئ، بی اجازه ته ونه ورځئ کور ته. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مور داخلی گئی کورونو تا غیر بیوتکم چې ستاسو کورونو علاوه، ستاسو کورونو علاوه حتا تستأنسوا تر دې پورې چې ځان معلوم کړي هغه ته، اولو ته ځان وروخه په اجازت غوښتلو سره، او تسلیمو علی اهلها و سلامو کوي د هغې په اوسیدونکو باندې. ذلکم خیر لکم دا به غوره ستاسو دپاره، لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ، لعلکم تذکرون دې لپاره چې د الله تعالی دا حکم یاد وساتئ. دا د مؤمنان مسلمانان دپاره آداب الله تعالی ذکر کوي چې کله د چا کور ته ورځئ بې اجازه ته به نه ورځئ. اور دی آیات په ابتدا کې الله تعالی دا خبره وکړه، یا ایها الذین آمنو، یعنی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې حکم باندې به عمل کوئ، ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې حکم باندې به عمل کوئ. مختصره که اوس پوره تفصیل وایو نو تاسو بیا ګړی تم ګورئ، او دا به موایي چې نا وخت لري، خو مختصره خبر ورته وکم زه خیر دی. کور ته د ورننوتلو شرعي طریقه څه ده؟ موږ خو تاسو مسلمانان یو کنه، د نبی علیه السلام سنت طریقه کور ته د ورننوتلو څه ده؟ چې د بل چا کور ته ورځي خپل کور دی نه دی، نو څنګه به ورځي؟ اوله خدا ده چې خپل کور ته ورځي، نو مؤمن مسلمان له پکار دی چې دعا ووایي، اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکلنا. کله چې کور ته ورځي دا دعا به ووایي، دا سنت طریقه ده، د خپل کور خبره ده، وروسته به اوس راځو دی بل ته. دویم داره چې کله کور ته ورځي خپل کور دی، خو لیکن سلام بکې، کله چې ورځي نو کور ته سلام بکې، سلام بکې. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ در پر مستقل باب قائم کړی دی، باب ماجا پی تسلیم اجازه خلبی ته، کله چې مؤمن مسلمان خپل کور ته ورځي نو سلام بکې، سبکې سلام بکې. یو ځکه یو مولوی سی بیان کاو، یو سپینګیره سره وړ سپینګیره سره هم په علاقه کې، هغه دا بیان کاو چې کله کور ته ورځي نو سلام بکوي. هغه ته وی در پښتو علاقه را سیدا، د خپل خځې ته سلام کوم، زه پښتون یم، زه خپل خځې سلام وکم. هغه ته د الله نه ویری غدا خو چیرې جنت دی جهنم دی، دا د الله تعالی احکامات دی، نعوذ بالله من ذلک، ډیر بد خبره وکړه. وی جهنم ته مې دا ډډې د ګرمۍ کې کنه بیا وتم نه کوم، وته لونه یک په زوس خځې ته سلام کوم، خځه څه شته وځه خځې ته سلام کوم، وې دا څه ګډې وډې وته هغه مولای سیب ته ویل، وی دا د پښتو ملک دی، وځه خځې ته سلام نشم کولای، پښتو سره دی خدای غر کړه، الله پیغمبر وځه سلام کوه، پښتو سره غرق شي، الله رته وځه سلام کوه، چې کور ته ورځي ولی سلام نه کې. السلام علیکم خو دوا د خپل بچو ته دوا وک کنه، السلام علیکم دوا د خپل خځه دوا وک کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم باب ما جاء فی تسلیم ازاده خلبی ته، وکړه چې کور ته ور دین سلام بکې. انس رضی الله تعالی عنه ما ته نبی علیہ السلام ویل، ای بچوړي اکل چې د کور ته دین په سلم علی اهلک، کور ول ته سلام کوه، خپل خځه ته هم سلام کې، ولی زکه یکون برکت علیک، دا ستاره لپاره برکتونه دی، والا اهل بیت کا استاد کور ول او باندې برکتونه دی، ولی سلام نه کېته. د الله پیغمبر ویلی انس رضی الله تعالی عنہ، کور ته چې ورته سلام کوه، او بچوړی وته وای خاوه بچوړی سلام کوه، دسی به سلام کور ته باندې چرته. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی دی او دغه سی المعجم الاوسط کې دا روایت موجود دی. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اهله کله چې تاسو کور ته ورځئ نو سلام کوئ و اذا خرجتم فاودعوا اهله بسلام او کله په سفر باندې ځین نو د کور نه هم چیرې رخصت راوخلی په سلام باندې د کور نه چیرته دی په مسافرۍ باندې د سینې چې وای چې خدای څه شته وای د سی وای و اذا زما په مسافرۍ باندې دا سارب کې پر دې امانت دی معلومه نه چې زمړ کېګه ما ژوند دی راځم څنګه د پنځو ورځې وځه بار یم دوه ورځې وځه بار یم پلانې ته زما نو ماته دعاګانې کوي خپل خریته موای بچو ته دې موای دا د الله تعالی پیغمبر وی کړی چې کور نه بار ته وځي نو خپل له اهل او عیال پرېږ دی په سلام باندې او دا دوام کو خپل بچو ته الله دې تاسو روغ رمټ ساتي ماتم دعا کوي زه به تاسو ته دعا کوم او معلومه نه چې یو بل سره بیا ملاوي ګو کنه دا د الله پیغمبر هدایت دي کړم خو مسلمانان یو یا ایه الذین آمنو ویلې ای ایماندارو نو مونږ ایماندار یو الله راته دغه وای بیا علماء ذکر کړی دي کله چې څوک کور ته ور داخليږي او په سلام باندې ورننه وځي نو ردی سلام پیدې څومره زیاتې دي نو ردی نه احادیث ډک دي خو هغه چې ټول وې مونږ تاسو وای چې دا سره لیونه شو دې کده باندې چل شوی دی لیونه شوی نه ما خو احادیث دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر احادیث تر دې په باره کې نو دا یو خبره شوله او سره خپل موضوع ته راشو دی آیات کې کوم ذکر شوی دی یا ایها الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا غیر بیوتکم د خپل کور والا د کور نه علاوه بل ځای ته ورننه وځي نو بی اجازه ته ورتل ناجایز دی بی اجازه ته ورتل سری ناجایز دی دی آیات کې اوسنی تفسیر درځو بل خبره مې پرې خو درځه صحیح ده که دغه کتاب ګوري تفصیله د عمر ریډیو په سلسله کې په ماخوانی خبرونه کې زمونږ یو مضمون دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پاغی کې تقریبا 2 شپته بیانونه مونږ کړی دي مسلمانانو هغه ځان نواخلې د غی ریکارډینګ شته دي 15 دقیقو نه واخله تر 20 دقیقو پورې یو بیان ما کړی دي 100 درسونه دي 2 درسونه دی هغه نور روان دي په دې روزه کې مت چوټي کړی دي ان شاء الله وایو به پاغی کې مونږ دا ویلې د نبی رسول الله صلیری ساعت زندگی د څنګه تیر شوی ده مسلمان به خپل زندگی د دین په چوکاټ کې دنه څنګه تیرې نو 2 بیان نه پای کې ما کړی دي او نور تاسو هم دعاګانې کوئ زه به هم کوم چې الله تعالی نور هم توفیق راکړي چې یو 1500 ته ورسیږي چې د مسلمانان د دین نه خبر شي نو په هغې کې مونږ دا پوره تفسیر ویلی دی کور ته به څنګه وردی په کور کې به زندگی څنګه تیرې خو دی د دې آیات دی تفسیر ته راځو نو که څوک دا پوره تفصیل وایي په دې باندې مستقل دغه شترې بیان شترې په دې باندې 40 او نیمه ګنټه یو بیان دی 15 دغه بیان دی هغه بیا واورئ نو کله چې د خپل کور نه علاوه بل کور ته ورځي بی اجازه ته ونه ورځي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها فقهاء کرام لیکلی دی لا یجوز لاحد دخول دار غیره بدون اذنه چې بل چا کور ته ورځي بغیر د اجازه نه ونه ورځي او دا سری دا واجب دی دا فرض دی چې د اجازه بغواړي اوس راشي دویمه خبره ته د دې آیات تفسیر اوس کو دا خدا اوس غسیرت دغه نه وایي د دې آیات تفسیر د کوم څه وسی الله تعالی حتی تستانسو تر دې پورې جزان ورته ور معلوم کیا په سبانه تزار ور معلوم کیا بل اذن په اجازه غوښتلو ته ځان ور معلوم کا چې زه پلان یم د اجازه دا غسلو طریقې سری اجازه به څنګه غواړو د پردی دروازې ته ودرېدل اجازه به څنګه غواړي نو د اوله طریقه به د کړه سنت طریقه چې د چا کور ته ورسېدلې نو د دروازې نه به یو طرف ته ودرېږي یا خې طرف ته یا چپ طرف ته ودرېږي دا وسغه دین دی زمونږ وسغه دین چې هغه دادې د الله پیغمبر چې کوم دین نه وړي هغه دادې د دروازې نه به چپ طرف ته یا خې طرف ته ودرېږي مخامخ بنه ودرېږي د عبد الله ابن بصر رضی الله تعالی عنه روایت دی وای اذا ات المنزل نبی صلی الله علیه وسلم بجې کړه د چا کور ته لم یاته من قبل الباب نبی علیہ السلام به دروازې ته مخامخ نه ودرېدا نو نن سبا چې خلک راشي دروازې ته دنده غار سه وګوري هغه ښځه دې مو ګوري هغه لونه و غار سه ویني نو بیا وروسته چې دروازه رې وټکول یان تا خو کار وکنو ښځې خو تا دنده ولیدلې نو اوس دروازه څه شي لټکې خو بیا خو ورځه دنده نو د دروازه اجازت خور دې لپاره و چې ښځې طرف ته شي ستر وکړي پرده وکړي ته چېرې ښځې دنده سی کړلې چېرې خه مخامق دروازې ته ولاړې نه دروازې نه ښی طرف ته ودرېږه نبی علیه ولکن یاتیه من قبل جانبه نبی علیه السلام به دروازې نه یو طرف ته ودرېده او بل حدیث کې لري راغلی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه نبی علیہ السلام بر صحابه کرام کورون ته خو زمون پشان د کینته نبی علیہ السلام بلار دروازی تو مخامخ نہ ادری دا نبی علیہ السلام با ادری دیو طرف تا بیا دی دی کیو مسئلہ تاوی ما علماء کرام علی کلی دی وی دا کل چی یو طرف تا ادری گی طرف تا ادری گی اجازت با سنگ غواڑی نو اجازت اغیستل دا دی اول طریقہ دار دروازہ با اٹکے خی طرف تا چپ طرف تا ادری گلی دروازہ با اٹکے دروازہ با اٹکے نو دغه اولنی طریقه شوله او په روایتو کې راغلی دی وی کانت ابواب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرأ بالاظافر د نبی علیه الصلاۃ والسلام دروازې چې ټکولې کېدلې نو دا په نکونو باندې ټکولې کېدلې په نکونو باندې نو داسې دروازه وو ټکه داس چل وو کې دروازه وو ټکه یو ځل دروازه ری ها علماء لیکلي دی وی دا په هغه صورت کې چې کور وړو کېره په کور باندې غټ کټ گیټ لګیدل دی کور پکې لري دی یو کیلومتر لري کور دی نو بیا چیرې نن سبا کې عموما پغی کې کورن کې ټلېم لګیدل اکثر بهر هغه ټلې وهلې شي چې دن دخل خبر شي د دروازې نو یو طرف ته ولاړی یا علماء لیکلي دی بیا په لرګي باندې یا په یو کاڼي باندې دا دروازه میشتلې شي خدا سینه چې دومره تیګره پر راغسته پر دې دغه ماته وایي دروازې باندې ماته وایي په دومره اندازه باندې چې هغه د आवाज واوري په دومره اندازه باندې بیا علماء لیکلي دی وای کله چې یو ځل تا دروازه وټکوله تا ته خپته ولګېدله چې زما آواز یې واورېده آواز یې واورېده خو لیکن ځان یې اسې غلی که اجازه تا ته نه کوي بیا به ته انتظار وکړي انتظار به ته وکړي انتظار به ته وکړي تر دریو ځلو پورې به انتظار وکړي امام سنن دارمی کې چې امام دارمی چې روایت ذکر کړی دی امام ترمذی باب قائم کړی دی باب ما جاء فی الاستئذان ثلاثة درې کرته اجازه واړي یو ځل دروازه وټکوله انتظار به وکړي او دا اوس امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی السنت فی الاستئذان ثلاث مرات درې کرته اجازه غواړي ولا یزاد علیها پدې باندې بزیاتینه کې یو ځل دروازه وټکوله انتظار به وکړي علما ولیکلی دي انتظار به څومره کې شریعت سو چې څومره به انتظار کې نو پر روایتو کې راغلی دی او په قهای کرامو داغي تفصیل ذکر کړی دی عبارتونه بنوې مختصر خبره به وکم یو ځل دروازه وټکول نو دومره انتظار به ته وکي کدا سړی په تشناب کې چراوځي سړی دومره انداز خلګي کنه کلا سړی په اودس کې نو چې اودس نه فارغ شي ک یا په غسل کې نو چې غسل نه فارغ شي او یا د سړی په مانځ باندې ولاړ دی نو سلور رکاته مونږ به څومره ټیم کې کیږي دومره انتظار به ته وکي دا سینه چې یو غرب دی به شروع کړی دی دغه غریب نوانی په خلی کې دا یا دا چې خوراک ته ناست دی نو چې نوانی خو تیره کی کنه غریب د ځان سره نوانی پلاس کې راغیست روي نور نه خو دروازه را لماته یو څه چلو کما غو زناور دی نو انسان خو نه دی کنه چې انسان هغه په دې آداب باندې پوي یو ځل د دروازه وټکاله اسې تاسو وایي زه تاسو په غی باندې پويږي هر سړی په دې باندې پويږي تشناب کې خلک دوه درې منټه خامخا تیرې سلور رکعت مونږ کم نس کم بدرې سلور منټو کیږي دغه سی یو سړی چې غسل کوي نو سلور پنځه منټه خامخا په غی باندې لګي او د سم بدرې سلور منټو کیږي یو ځل دروازه وټکوله نو بیا قلار شو درېګه په قلار باندې ته دروازې نو طرف ته ولاړی بیا درې سلور منټه چوشل بیا دروازه وټکې بیا درې سلور منټه چوشل بیا دروازه وټکې جواب د تدر نه کړې شو امام قرطبی رحمت الله علیه وی ولا یزاد علیها تدری او زر نو بیا زیات دروازې نه ټکې بس زخپل کار کو مړ درې کیګه یا یو ځل دروازه وټکوله د دننه لرته ویره لچ واپس لار شو اس مرزه زنانه ته आवाज وکړه د ضرورت په اساس باندې زنانم داسې خبره کولی شي د ضرورت په اساس باندې مې خبر کړل به قدر ضرورت او فلا تخضعن بالقول رست وراشي جوجلی جولی خجولی خبرې ونه کوي خو سړی نشته په کور کې ز سړی نشته په کور کې څوک بس دې خبر وګ یاره هغه سړی نشته او کته کې نه نو داسې نه قلت یو تمه کوي زنانه ته د اجازه نشته بس زګه خبر او توګه زګه کندل یو تمه کوي خو زګه خبر او توګه فیتمع الذی فی قلبه مرض رست و صورت العذاب کې راشي الله وجد سنر می چاپی خبر بنا کوي چې د غسړی فضل کستا سره یو بل څه پیدا شي دا بنا کوي نو کوي ولته درې ځله ته جواب درنه کوي ځه خپل لار او بس بس خپل خپل کور ته ځه کور دی نشته لري ولې چې راغلی لکه اوس دروازې خلکو ماته خو درې درې دروازه وټکوله بس خبر خلاص شول یا یو ځل دی وټکوله یا دو ځل د هغه کور نه توازو کې چې واپس لار شي وسمه راځه کور کې څوک نشته یا کور کې څوک شته خو دې چې مراده په دې وخت کې ماشوم د توازو کې خو بس ځکه نه وستي دا سی وای خا ولی نشتری او تاسو اسی ځان غلې کړې بیا به تاسو نن کور ته راځي کنه بیا به ګورو دا خو خپل ولی نه دا نه تیر شر دینه ته مؤمن مسلمان یې کنه خبره ته وکړه بس خبره خلاص شوله یو طریقه د استیزان دا ده دغه سی ما دغه لیکلې دی بده کې وته یو خبره وکم دا مې چې دروازې نه طرف ته ودرېږي ک دروازې نه څوک طرف ته ونه درېده او په سرو کې وکتل نو په صحیح حدیث کې راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث نقل کړی دی وای کچا د چا د دروازې په سورو کې قتل او هغه د دنن نفسی سی ډکه به کې ورک په سترګ کې ولا سترګ ولا وچوله په دی باندې دیت او زمان نشته په دی باندې چې د مسلمان د کور دومره احترام دی او دومره عزت دی الله تعالی دا دین ګره الله تعالی غیرتی ذات دی او الله تعالی غیرت خو خیا د چا په کور په سورو کې قتل او د دنن نرمانی هغه ولور راويست د سترګ له وچولې په دی باندې زمان نشته دیت په دی باندې نشته خید له کل سترګ له وچولې ولی تر پر دی کور ته ګوري په سورو کې دویمه طریقه علما ولیکلی دی دویمه طریقه د استیزان داده دویمه طریقه تا پس یو سړی چاره لګره دی سړی د سره لګره دی چې تراشه او پلانې چره تا تواس کی تراشه نو کله چې ته د قاصد سره راشې نو بیا اجازه ته ضرورت نشته دی یو سړی د خپل تاب سے زوی راولېږي چې تراشه واست پردی کور ته تراوانی کنه نو بیا وسه یادت ته ضرورت نشته چې خصوصا سره د کور سره در سره د کناغي په پرده کړي په بیٹک کې ناسي دنن اتا ته چې دنن کوټي تراشه نو له ګذری غرته چې راځه بس قاصد سره د کور والا در سره دی نو زه هغه وکړ زنانو پرده خامخه کړي قاصد رب سره ولې کړه هغه سړی سره ورځي د کور ور سره نو بیا نه دروازو ټکول ته ضرورت ستاره نه په بل طریقې ته ضرورت سره کور والا سره شته کنه اوس کور والا سره یو ځای ولاړ دی ته ودرې زره دروازه ټکوم چې ماته یاد راکوي که نه هغه زه کور والا یم که نه زه رسې راغلی نه یم ولې دروازې ټکول ته څه ضرورت دی نو دویمه طریقه دا ده او دا حکم په کوم ځای کې دی بیا علماو لیکلي دي وایي کله چې دا دروازې نه دننه چیرې تا ته آواز وکړلی شو چې ته څوکي ته څوکي تا ته آواز وکړلی شو نو دا به ورته نه وایي چې زه یم دا به ورته نه وایي چې زه یم صحابی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی خواد راغلم نه نبی علیہ السلام خواد راغلم وی ما د نبی علیہ السلام د کور دروازه وټکوله ما ته من انت من بالباب په دروازه باندې سو کی وی ما ته د الله تعالی پیغمبر زایما نبی علیہ السلام وی انا وی زه خوم زایما وی ته چې زایم نو لز سو کیم زه خوم زایما خپل نوم خبره کو نوم سو کی نوم دی وای نوم دشتره کنيشتره کانه کرهه نبی علیہ السلام دا خبره ډیره بد وګڼله نو چې دروازې دننه دروازې د خلکو ورټه کوله اواز یې راته وکړه چې څوکي نو خپل نوم ته وایه پلانې یم د پلانې زوی یم اوس دا به بده نه ګڼئ چې یاره دا ما نه پېژنې ته د اوسه پورې دې ونه پېژندم او څه ځان دې غلی کړی دی نه بس ته پوسې چې نه وکړه څوکي بس ورته وایه زه یم نو دویمه طریقه بیا دغه شوله چې کله څوک دپسې قاصد دپسې راولېږي نو بس بیا د هغه سره تللی شي بل طریقہ جی کرکڑی دا مسند سنن ابن ماجہ کی بل روایت موجود دیں وہ کلچ دروازے تو ادھر دل دروازہ مٹکوا کور نس دے دے نو آگی تو زان ور وخا یا اللہ اکبر سرا اللہ اکبر یا سبحان اللہ الحمد للہ یا غاڑ تازہ کا دا غاڑ تازہ کا ولل چی دند خوشورم نہیں کرنا بعض خلق بشور پکور کے دم رشور جی دا سبحان اللہ سے بزان ستلے کے ٹول عورت بزی کرو کہ انہوں براؤ جی سوکا نو که کور نږدې دی د دروازې ته بیخي نږدې دی نو په تیزه باندې وایه الله اکبر هغه به وایي که نه وړو غلي شی بار چا څوک اواز چا ونه کړه نو چې بیا ته به دویم ځل باندې وایې سبحان الله لږ په زور باندې وایې تاسو وروځئ وړو بار خو څوک ولاړی دې دروازې خوا ته خو چې مسلمانان په دې باندې عمل کوي نو رفته په رفته باندې به خلک د دې نه خبر شي بیا که نه چې یاره دا خو دا د اجازت یو طریقه ده په حدیث کې دا راغلې ده نو هغه بیا وایي چې الحمدلله داسې وایې ته نو ماشوم به خامہ خبر تر اوځي سوکو کوي د دروازې سره سوک ولاړ دی او یو طریق ده د مسلمانانو یا ایه الذین آمنو دي کنه د ټول مسلمانان دي د مسلمانانو معاشره ده نو هغه په دی باندې پوي چې دا د اجازه یو طریقه ده ماشومان مرو بس یغه به تخپل خپل جواب ته توکا نو دا طریقې دي او تسلم علی اهلها او سلام وکي دغه په وسیدون کو باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه کور ته لاړ دا صحابي دي اسی دا بعضی خبر ډیره عجیبه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی یادت وغخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتویل السلام علیکم ادخل ددن نه یادت د میلاو نشو نبی علیہ السلام خپل تلې دی د صحابی کور ته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ دی یادت وغخته جواب میلاو نشو دن د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د دروازې خوا ته ولاړ دی هغه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ په قلارې ویلله نبی علیہ السلام بیا ویل السلام علیکم ادخل وی سلام دی بتا صبح نے اجازت شتره کنی شتره سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ پٹے ویل پکلا ربن دریم زل نبی علیہ السلام بیا ویل السلام علیکم ادخل اجازت شتره کنی شتره چی اجازت ملاو نشو نبی علیہ السلام واپس شکر تروان شو سعد ابن عباده رضی اللہ تعالی عنہ سراوت وی اد اللہ تعالی پیغمبر ابی و امی انت یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر زمان مور و پلار پتا بانی قربان دی تو خوروان نلی وی ما درید را اجازه تو گخته جواب رانه گنو کورتا با خود زمانو دل بس کم پا دروازه کشو الالی ما وید اللہ پیغمبر دری زل دی سوال کرده دی اجازت دی گخته لی دی جواب می در کرده پا قلار باننی دامی گخته چی نبی علیہ السلام را دیر سلامونه وکی دکر نبی علیہ السلام سلام خود دعا وکنه وید اللہ پیغمبر زمان مور و پلار پتا بانی قربان دی رازه کورتا رازه کی نه نبی علیہ السلام دری زل می اجازه تو گخته بس دغه پورا و بس واپس کورتا تلما مونگا و تاثر دی سوکو کی کنا دا خپل ترک کورتا وردی یار ماما یار ماما زوی کور دیره او تا ترسی وی چی لکه اجازت میلانو شو تلار شا اسی نزو مونگا استاس بس حالی زا پا خپل خپل زلبا نیراوالی نو دا اللہ پیغمبر دی دا دوانو جهانونو سردار دی دا طول پیغمبرانو مشر دی اغس کی گی واپس کی گی وی کور می خپل شتا دی دری دلم اجازت تو گفت بس اجازت میلانو شو بس کورتا ولار شم نوست بدل دی که دروازه کی نیم ولار اگوی دا اللہ پیغمبر زمان مور و پلار دی رو بانی قربان شی ما دا غختره چې تماته ډیر سلامونه وکینو هر ځل می جواب هم درکړل خو ما دا غختره چې ډیر سلامونه راته وکي صحابی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وای اې د الله تعالی پیغمبر زما په کور کې می مور د سیره په مور می ځان در په کور کې را سره وسی وی چې مور خو له ورځم نو اجازه ته غواړم کنه نبی رسول الله ته اجازه ته غواړي چې کور ته وردی په کور کې مور د اجازه ته غواړه یو د ماشومان خبره ده د غیر سو خبره راځي ماشومان چې کور ته ورځي راځي نو هغه به اجازه نه غواړي ځکه پای کې حرج دی ماشومان خو په یو منټ کې بار یو بیا دند راځي نو چې دغه اجازه غواړي نو ټول ورځ بیا د قشین بل څه شیخو بنې بیا خو صحابي دی نبی علیه السلام ته د الله تعالی پیغمبر د خپل مور نه اجازه غواړم کنه چې مور می را سره اوسېږي دغه د اوسېدو ځان لزی دی دغه ځان له کوټه راځم ځان له کوټه را اجازه پته غواړم کنه نبی علیه السلام ته او اجازه پته غواړي وید الله تعالی پیغمبر مور میده تاسو خبره من کس پوی نشولې و مور میده نبی اسلام ته او اجازه بده غواړي و پوی شوم خو اجازه بده غواړي وید الله پیغمبر زمون په کور کې زمانه علاوه د غیبل خادم هم نشته لري زی خادم یما چې مور کوټی د ورځم اجازه غواړم کنه نبی اسلام ته او غواړي وتی نبی اسلام پوی شو چې دا سړی زما په خبر باندې نه پویږي نبی صلی الله علیه وسلم هغه په لنډ پښتو کې پوی کا وې ته دا غواړي چې مور دې په داسې حالت کې ویني چې هغه تریدل نه غواړي تور نه نوځي کوټی ترې ته بیا ته ورځي مور کوټه دې ته ورځي هغه جامې بدلای خاطر ته ورنه نوځي په دې حالت کې ته مور غواړي چې ویني د الله پیغمبر نه د سخونه غواړم چې نه غواړي حضرت خبر کوم ته ما په خبر باندې پويږي کنه پويږي مور دې په دې حالت کې پرتر چې ته په حالت کې انسان خو دې پزان باندې نه پويږي نو اگر کستا مور دې ته پیدا ای د سیمه کا بس که مور دې هم دا ځان له کوټه د دغه دغه خواته چې وردی غاړه تازه کټو خې وک سبحان الله و الحمدلله و ابې اجازه شته رې کني شته خپل درځم اخبار ته زوی راځه راځه وری نه راځه د سیبر ته وای نو خو پته وولېږي وسه کاغه چرته دغه کې په دې حالت کې کپڑے بدلې یا په یو بل حالت کې چې تا غلی دل نه واړي نو تا ته وای زوی لک صبر وکړه زر ته وېما نو دا کومه بل خبره ده د الله پیغمبر ته ته د غواړي چې مور دې په دې حالت کې ویني چې ته دې دل نه غواړي وینه د الله پیغمبر دا خونه غواړم نو بیا اجازه غواړه وځه چرته سره نو بیا په دې باندې عمل کوه یا ایها الذين امنوا ایمان ولا اولاد تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مور داخلي گئی کورون تا غیر بيوتكم چې تاسو ر کورون علاوه دي حتی تستانی سو تر دې پورې ځان او تور معلوم کوي په یادت غختل سره او تسلموا على اهلها وسلاموا کې دغه پوسیدون کو باندې زالکم خير لكم دا کار غره دي تاسو لپاره تفسیر جلالین خير لكم من الدخول بغير استئذان بغیر د اجازه نه چوردی دغه نه غره دار چې اجازه تو غړ داد الله تعالی حکم دے لعلکم تذکرون دیر پارچ دا حکم یاد ولرای فئن لم تجدوا فیها احدا نو کوونه مند تاسو بغه کور کی حصو کسو پک نشته دین نو پلا تدخلوها بیا متور داخلی غ حتا یوزن لکم ترلی پر چی اجازه تو شی تاسو ته و ان قیل لکم او کویل شو تاسو ته ارجع واپس لار شین فرج واپس لار شین واپس لار شین کنه چې تا تر دنه نبی رسول او صحابی واقعا مرتبیلی و وې قران مې راوړاو د اول نه تر اخره پورې په قران باندې میزان چې کاو پر قران په لیباټری کې میزان تاله چې په قران باندې په کم دی عمل شته په کم دی باندې نشته دی وې ټول قران مې ولټاو الحمدلله په ټول قران باندې عملو دی آیات چې راور سره په دې باندې عمل نو وې ځکه چې زد سي چا خواله نو مورغله چې هغه ماته رسول چې واپس شه کته استوې چې واپس لاړ شې نو لاړ شې یو صحابي سره کار دغه خواله لاړ دا دن نو تواضع کله شوې دی وخت کې مرزا سیر لار جمعه ته دوه رکعت مونږه وکړو الحمدلله په ټول قران باندې عمل وشو د سینې چې زې راځي د کور نه ماته اجازه ترانه کړځه سروزه ګورم بیا په کور کې هم چې له غړم بیږي کور کې وای و ماته اجازه نه درکړې ګورې چې پلانې راغې دروازه ته چیرته کولاو نه کوي ځکه ما بیزتی کړې ده نہ صحابی سر جمعہ تلر دو رکعت منځ یو کو الحمدللہ په قران من می عمل وک و ان قیل لکم ارجعوا کو ویل شي تاسو چې واپس لار شي پرجعون لار شي واپس الله تعالی ولي چې واپس لار شي هواس کالکم دا ډیر بچګون کې تاسو رد بدنامی نه هواس کالکم دا تاسو لا بچګون کې رد بدنامی نه په کور کې نارینه نشته سید دی ځوان نن پوی کوي الله دا تاسو رد بدنامی نه بچګون کړي په کور کې سوق نشته تاسو دی رواني وس دا خزه دا دا خزه دنه په کور کې دی سړی چې دغه ری پیغلی لونه دی دا تل دی مثال بازار ته په کور کې نور څوک نشته ته سی بیاده ته ورغلی دن در نغری غاړي ته ناسي بیا دا بډای مور دا غم چرته په څه خدمت کړي او دا پیغلی جنکې دی دا ته ناسي دی ته ناسي دا سړی رانه نه وځي وس په څومره بدګمانیانی پیدا شي وس په دې کې بدګمانیانی پیدا کی کنه په دې کې مرګونه او قتلونه شو دی په دې معاشرو کې کنه دی شوی چې سړی په کور کې نه یو راشي او بیا اجازه یې څوک کور ته ورغلی نو ډیر لانجی ځخی په دې کې راغلی دي کنه دی راغلی قومونه په دې کې جنگیدل دي نو الله وی هو اسکالکم دا ډیر بچکون کې تاسو سره د بدنامی نه په دې کې بچی کنه نو مزه به اجازه ته مزه بس دا پاک دمنی ده چې تا ته ویل شي کور ته مراد په دې وخت کې خو څه چل دی کنه مراد بس لار شي واپس هو اسکالکم والله بما تعملون علیم الله تعالی دې تاسو په عملونه باندې علیم پوی دې تاسو چې کوم اعمال کوي الله تعالی په غیب باندې پوی دې لیس علیکم جناح وصلی الله تعالی یو بل خبر ذکر کئ تش کندر دین هغه ته وردی کنه کور دی خصوص به کنه وسیږي نو ورځ کنه چې کور دی څوک به کنه وسیږي نو اجازه د چانه غواړي دفتر دی ته هغه ته وردی دفتر دی بند نو اجازه د چانه غواړي یو غټ ګودام دی هغه ته وردی نو اجازه د چانه غواړي ورشه غی ته کنه خلک به کنيشته وسیدو زینه دین ورشه لیس علیکم جناح نشتره وتا سمانی گناه ان تدخلوا بیوتن چې ورننه و دغه کوټو ته غیر مسکونه تین چغله وسیدل نه فی نو چې کمل وسیدو زینې پاګه څوک سکیا فیها متاع لکم چې باید کې تاسو سامانی پای کې تاسو پیدا دکان ته وردین په دکان کې خوري سودا پرتر کنه دفتر دی پاګه کې وردی کار دی یا یو شړ کور دی هغه ته ورننه و دی یا یو شړ کوټه دی په کور کې هغه ته وردی نو اجازه د چانه غواړي اجازه تاسو ضرورت دی ورځ او تسید ته ورځ والله يعلم الله تعالى فوجي ما تبدون فاسمن چتا سو اخکارا کو یما کو ما تکتمون او اغه چتا سو پټ کوي ک پټ س کوي او اخکارای کوي الله تعالی پغی ونی پوی دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم دی آیات ک الله تعالی دریم ادب ذکر کئ دریم ادب دستر گو د نظر حفاظت وکئ د خپل عورتونو حفاظت وکئ کامیاب شئ دا دریم ادب دی خدا ډیر د الله تعالی کتاب سره په مړی گینا سره وچ ویلې می ویلې می اورې دلې می او په دې باندې می عمل کولې د قټکی اب کوي ښا ټولې مدرسې چې دې مدرسو رو نمونه سي خو درې شوې دي دار العلوم جامعۃ العلوم او پلانې او پلانې پلانې یو مدرسې دې جوړول غواړي چې غیر دې سينوم سره کړي دار الاعمال څه دار الاعمال یعنی په دې کې چې سوایو طالبان نه د عهد اخلي چې دا سم ویل په دې باندې می عمل کو دار العلوم والعمل نوم یې خو دل پکار دي صرف دار العلوم دی بس صرف علوم اشتری خو اعمال نشتری دار العلوم والاعمال نمی خود المدرسی ده بکار دیخه چه عمل به پیم کو قل للمؤمنین اوای مؤمنان و نارینه و تا یغضوا من ابصارهم چه کوزی ساتی غ خپل نظرونه من ابصارهم کی دامن ذکر شوه ده نو بعضی نظر دخکته ساتی دامن الله تعالی کلام ډیر عجیب ده الله وی بعضی نظر چه خپل کدخ ساتیا اوس په شړ بیابان کې روانی په غر کې او ته چې الله را ته وی چې خکته وګوري نو په غر کې راتنه دی ویلې مين ابصارهم دا مين دلالت کوي په باج باندې باج درش بلار باندې رواني خدي وریدل چې هغه دی کې زنانه را رواني دي نظر دې کته کنه بازار کې رواني بل ځای کې رواني نو کم ځای کې چې نظر حفاظت دینه کیږي په هغه کې نظر کته کا عام په شړ لار باندې رواني هیڅوک نشته په غر کې رواني خو نیغ ګورې خبر بیا نشته دا مين ابصارهم دلالت کوي په دې باندې قل للمؤمنان وقل للمؤمنين واي مؤمنان تغضوا من ابصارهم چې کوز دي ساتي خطر ساتي خپل بازي نظرونه بازي نظرونه خه ويحفظوا فروجهم او بچ دي ساتي خپل عورتونه د بدکارینه دو معنی مرته وکړي سار په سوره المؤمنون کې ويحفظوا فروجهم د خپل عورتونه دي وساتي یعنی دادي نخ کارکې بيزه بيزه دي د نخ کارکې نو تاسو ما سحر خبره وکړه چې دا نارینه عورت چې لري د زنګون نواخله تر د نامه پورې دا عورت دی نو بعضی خلکو دا غټي غټي پینسی دا اورونه کله وګریږي نو تاسو دا هر سره پورته کې دی پورې ګنا دی او کله عظیم ګنا دی او کله ويحفظ پروجهم الله تعالی خپل عورتونه چې محفوظ ساتي د سې دی بنخ کار کې چې هغه دا ښکار کول نه دی د نامه نه تر د زنګون پورې دا عورت دی یو دی عورتي غلیظه او دیم دی عورتي خفيفه نو دا زنګون چې دا عورتي خفيفه دی دا بنخ کار کوي او زنانه چې دا غیر ټول بدن عورت دي او کا عورت غلیظه شین ويحفظوا فروجهم یعنی خپل د خپل د پردی زینه چریغه به زیات مې استعمال او بدکاریانی په مکوي وای خپل فروجوم دا معنی ده ذالک اسکاله هم دا ډیر خ په پاک ساتون کې دی د پاره ان الله یقینا الله تعالی خبیر بما یصنعون خبردار دی په اوسه باندې چې دی کوي الله تعالی په اوسه باندې خبردار دی چې خلک یې کوي الله تعالی په غیبه پوی دی نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنه ته ویلو ولا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليس لك الاخره وی اولنی نظر چې بی ضرور اولنی نظر چې هغه ناسا په ولګي نو پاغي باندې ګناه نشته ری خو بیا باندې ګوري بیا باندې ګوري د نظر حفاظت دی وکا حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منکل وی لار کې وجرګینه کوي لار کې وجرګینه کوي نن سبا د خلکو ټول جرګی زی زی زی نو بیا لار ته راځي بس دو کسان پینځم پینځه کسان ولاړی بس جرګی کوي صحابه کرام د الله تعالی پیغمبرانو کله خو زموږ ضرورت دی یو بر سره خبرې کوو نو سبا کوو چرته وځو په هر دغه خو بیٹک نه کړي چاږي کی کینو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کړه چې لار کې جرګی کوي نو بیا د لار حق ادا کوي صحابه وې دا خو کله عجیب خبر ده لار حق هم په معنی سشته دی ولی اخر یو سری ویری وې دا چرته سار اذان نه اوریدلې د سار اذان یې اوریدلې وې نن په کله نه ټپه اوریدلې پس صلات خیر من النوم پکې مې راغې دا خبره ده وې نن پکې عجیب خبر ده لار هم په معنی حق نشته دی د الله تعالی پیغمبر او ته او د لار حق د باندې شته دی غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبان دلاری پنځه حقونه دي دلاری درمن پنځه حقونه دي چې څوک د باندې تیریږي سلام د باندې کوي دغه سلام جواب باور کوي پدې لار کې تکلیف یو شی پروت دی نو هغه لري کوي نو دغه سي امر بالمعروف او نهي عن المنكر کوي او غض البصر یو کله چې زنانه تیریږي نو بیا نظرونه ښکته ساتي بیا په لار کې کله کله جرګم کول شي د ضرورت خیر دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته خبرې کړې دي نبی علیہ السلام ویل چې ما تر شپږو چیزونو ذمہاری وکي زبر ته جنت ذمہاری وکم نو یو پاغي کې دار چې خپل نظرونو حفاظت وکي غض ابصارکم نظر دې محفوظ وساته نبی علیہ السلام ورته جنت ذمہاری وکي او حدیث کې راغلی دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وي نبی علیہ السلام فرمایل ان النظرۃ سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافته مخافتی وې دا نظر چې به زی نظر استعمالول در شیطان غشې دي خدا په زهر باندې چې ککړ شوی دي دا نظر چې ته به زی استعمال کې دادا سیده لکه د زهر ککړ چې یو غشې دي او په شا پورې ون خلې دادا سیده خاص د کچې په بمی مرمۍ باندې چې سو کوړي دا نظر د سیو شې دي په بمی مرمۍ باندې چې وله دا د الله تعالی پیغمبر دا خبره کړې ده الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په هر یو انسان باندې د زنا یو حصہ چې مقرره شوی ده هر یو انسان سنه څه زنا کوي نو بیا تفصیل وکړه نبی علیہ السلام چې د لاسونو زنادار چې د پردی زنانه سره لاس میلاو کی د خپو زنادار چې بدکاری له پلار شي او دغه سې د غوګونو زنادار چې بده باندې بده خبرې واوري او د دغه زنا د دسترګو زنادار چې پاغي باندې پردو زنانه ته وګوري د دسترګو زناده د الله تعالی پیغمبر ویل الله تعالی دې زمونږ غوستو حفاظت وکي او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ټول سترګې ور قیامت پر ورځ باندې جاړي دوه قسم سترګې دي چې هغه ور قیامت پر ورځ باندې نه جاړي یو هغه سترګه کل عین باقیه یوم القیامه الا عینا غزت عن محارم الله هغه سترګې نارینه دي او زنانه دي چې پردو زنانه او ته پنی کتلې نو زنانه او پردو نارینه او ته پنی کتلې دا ور قیامت پر ورځ باندې جاړي نه او دویم هغه سترګې چې چا د کوم سترګونه د الله تعالی د یری د وجنه اوخ کرابای دی نو د قیامت پر ورځ باندې جاړي د دینه چې علاوه کوم سترګې ټوله ور قیامت پر ورځ باندې جاړي نو دی دې کې الله تعالی د پابندي ولګوله چې پردو زنانه او تو تاسو نه ګورئ او دا مؤمنان باندې د پابندي ولګوله د زنانه خپل خبره په خپل ځمان دی راځي او قل للمؤمنات وای مؤمنان زنانه او ته مخکې چې خبره بیان شول چې الله سړو ته وای چې زنانه او ته نه ګورئ نو خځه خوشاله شول شي ولی مونږ به ته ګور پټ پټ کنه نانا الله تعالی په زنانو باندې اوس پابند لګی او قل للمؤمنات وای مؤمنانو زنانو ته یغضن من ابصارهن چې خطر ساتي خپل نظرونه بعد نظرونه و یحفظن فروجهن بچ دي ساتي خپل عورتونه ولا یبدین زینتهن نه د ښکار کوي خپل ډول خپل سنگار الا ما ظهر منها مگر هغه چې به اختیار ښکار کوي ګردینو په طریقې له مجبورۍ باندې دا معنی مې وکړه د غیات ساتي دا ترجمه پس یو بیا ګرځي دسی چې صحیح ترجمه ونه کوي الا ما ظهر منها مگر هغه چې به اختیار په طریقې د مجبورۍ باندې ښکار کی ګرځینه نو باقي کې زنانه دا ګناګار نه ده الا ما ظهر منها او صلی الله تعالی پر دې کې د غبل حکم ذکر کړه زنانه وته الا ما ظهر منها مراد درین سے شے دے کما یو شے چی استاو سنخ کارا کی گی پا دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی پینزا آداب دا زنانو دا پارا پینزا آداب چرے دا زنانو مومنان مسلمانان تا ذکر کی اول زنانو بانی دا پابندی و لگیدلا تاس پر نظر حفاظت کوئی دویم دا خپل عورتونو حفاظت بکوی او دریم ولا یبدین زینتهن نبخ کارکی خپل ډول سنگار الا ما ظهر منها مگر هغه چې خارکی ګردینه به اختیار په مجبورۍ په حالت کې د خارکیږي دې کې یو غټ سوال له داغي جواب دی اگر تم کوما او الا ما ظهر منها دې باندې ځان پوی کیه د مجبورۍ خارکیدل څه مراد دی الله تعالی وی زنانه خپل زینت نخ خارکی مگر د دین چې کومه په بی اختیار خارکیږي نو پغی کې لا ګناګار نه ده مفسرین لیکلی دی مراد د دینه د فاس جامی دی د برقې د پړونې دی زنانه چې په برقې ځان پټ کړی دی خسی نو الا ما ظهر منها وس چې شیخ کاری نو دا به مجبور ده وس په توې چې د پردې پټه کده برقې د پټه کین نو پاسه به بل برقې نو هغه بیا خاري نو بیا ځان ته ایمان کله کله کیسه چل وکي بیا الا ما ظهر منها د ظاهری د پاسه دا کم پړونی دی د اخکار یا بورقه اخکاری پدې کې دا ګناګار نه ده بورقه څنګه پټه کیو سه پاسه به بل بورقه واچي بیا خو هغه بم اخکاری نو بل چې پواچي بیا به مغه اخکاری نو ځان پسې بیا ر پاسه تیمان خړې سبه کوي بیا زخ بخکاری خامخه الا ما ظهر منها دا سه هم پسې نه لیکل دي الا ما ظهر منها مراد دې نه یو سترګ اخکار کول دي د لارې د پاره او یا لاس دې پاګې باندې دستانیه چولې دي د پټنې دا ور دې ټکی او کوي زنانه دی د کور نه بهر ته وزي دستانیه چوری دی یا دستانیه نه دی چولی شرعن دا یو لاس دا ګوتی چرې پړونه په ځان پسې سرانی ولې دی دا پړونه تی سیلې تی وی نسی نه الا ما ظهر منها کشرت د غلاس دا ګوتی لګخ کارش ولې او یا دا یو سترګې صرف د لارې د پاره ښکارا کړی دا مدام صحیح ده دا جواز دی الا ما ظهر منها دا اوس هم پسې نه لیکلی دی درم الا ما ظهر منها زنانه په لار باندې روانه ده د ضرورت مطابق د خپل کور نه بهر ته وتی ده سلی پراغله پړونه تلګ لري کا الا ما ظهر منها په دی باندې ګناګار نه ده په دی باندې ګناګار نه زنانه گاڑی ته خطرې در گاڑی نه کوزیږي پیدان د گاڑی خراب دی میخ تر وته دي او د دې بولقه ون خطله یا پړونه ته ون خطله کښوتی نو الا ما ظهر منها دی خو ځان نخ کرا کا خو خکاره شو نه بی اختیار خکاره شو الا ما ظهر منها د تی مراد ده پایات په مطلب باندې پوه شولې دغه خبرې وکوي ښه اغه نور کوي چې وایم نه تکنه تیر وشو دی بیا ډیر وخت اخلي بعض علماء لیکلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی الا ما ظهر منها وی مراد دی نه مخ تی مراد دی مخ او کفین تی مراد دی نو څه شریف کې بیا پاتې کې چې خدا مخ مخکاره کې ورغه مخکاره کې نو نور مخکاره کې بربنده نور پس نور څه واړی بیا وای دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د روایت وی راغلی دی نو تاسو ودا وای چې الا ما ظهر منها کې ابن همام رحمت الله علیه په فتح القدیر شرح د هدایت کې ویل دی الا ما ظهر منها دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا کوم روایت راغلی دی د دې په مقابل کې د نور صحابه کرام روایت شته دي چې دغه تینه دی مراد سیدا یو خبره شوله او حواله مې ورته ویل چې دا کتاب کړي دویمه خبره دا رچی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا کوم روایت ذکر شوی دی نو دا غینه په صحیح روایت چې کوم دی نو الکحل والخاتم دی ذکر شوی دی الکحل والخاتم اغه دا ویلی دی چې الا ما ظهر منها مراد لري نسره کوهل او خاتم چې مراد دی کوهل یعنی کم ځای کې چرانجه لګي او د خاتم نو مراد دی چې کم ځای باندې غوتی پلاس کیږي نو غوتی دا په غوته باندې پلاس کیږي او کوهل رانجه په ځای باندې لګي نو هغه په ستر ګمان دی لګي نو بیا هم پدې کې ښکارا دلالت نشته رې چې بالکل ټول مخ دي زنانه ښکارا کیا او لاسونه دي ښکارا کی نه دی کې دغه نشته او دغه سي دغه لیکلي دي دا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی وای دغه حدیث چیرې دا مرسل منقطع حدیث دی دا سره مرسل او منقطع حدیث دی دی کی چوس مشغولی کو بده کې ګنټو باندې واسطه بعضی علما ان تر دې پر چې علما پرې کړی دی کلک دی وای د زنانه چیرې مخه د ستر پرده نه ده ان تر دې چې لاسونه هم نه دی وای ځکه دا دی آیات په تفسیر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې مخ دا ستر نه لري او لاسونه ستر نه دي بیا ترې مولي شپته وای د خپل زنانو پر بازار کې څه وګرځي کنه چې لاسونه مخکاره یو دغه مخ مخکاره وي نه دا نشم کولای ولی خلکو درې شی مسلې بیانې دا دور د دې مسلو د اجتهاد مسله بیان کې چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا روایت دی بل جواب ذکر کړی دی ابن قدامه الحنبلی په المغنی کې هغه جواب ذکر کړی دی وای دغه سی حدیث د اسماء رضی الله تعالی عنها او دا روایت چکم ذکر شوی دی وای دا قبل نزول الحجاب دی، دا قبل نزول الحجاب دی. تاسو تمام مختصر اشاره می تصویر وکړل شي لګ لګ معمولی په پوهه شچر دی مطلب دا نه دی، وای دا قبل نزول دا قبل نزول الحجاب دی کړ چی حجاب ستر پر دی حکم نو راغله، نو سید کنا چې هغه وخت کې مخ دی ښکاراو لاس دی ښکاراو خو حکم نو راغله، نو مونږ ګناګار نو پاغي بند خو چې کله حکم راغی نو بس خبر خلاص سره پدې باندې خلکو د داسې مسلې مو بیان او چې خلک کړي د دین دلیل ونی سي چې بس خدای ګرځ ټوله په بازار کې نو کم مليسب چې دا مسلې بیانې او ته خپلم ګرځاو بیا ګناه به کینشته نه خو چې نشته راخوې باحت دی نو بس ولې د غریب دومره په ګرمۍ موسم دی او په را روانه کړی دا اسپیټال ته بوزي او مریض هم دا بیا له دومره غټه بورقم اغستلا ولې د ګرمۍ نه وجنه خو مخ تخکار کی کنه جایز دی هر شی جایز دی بس جایز دی جایز دی لکه د خپل عقل فهم چلا ورغواړي کنه په دې وخت کې د فتنو دور دی اړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل لزه نو هغه وخت سو دا وخت څنګه لري لکه سوچ فکر دی باندې کول غواړي نو دې کې وتا سوای چې دغه خبرې مې توکل لې ولا یبدین زینتهن نو د ښکار کې د خپل زینت لره الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار کې ګرځي نه به اختیار ښکار کې وليضربن بخمرهن بالحكم راوا دي چې دا زنانه خپل پړونه لره علا جوی بهنه خپل غریوانونه باندې پدې کې رد دی په رسم د جاهلیت والو باندې په جاهلیت کې زنانه چوي نو دغه به راوا غسله دی غاړ ته بیوا چول یو طرف به د سیوا چا بل طرف به د سیوا چا وټو کېره نو الله تعالی وې ته دا پړونه چره پزان باندې علا جوی بهنه علا راغله دی علا راځي د اوچتوالي د پاره د برنه پزان باندې راوا چوخ کتب کېدان ډوب پټ کا علا راغله دی علا ته څه نه ګورې ولې علا خود الارض کې بوجتوالی باندې کنه زیدون علی سطح سمانه ده زید چیرې چت بوجت خطلې ده پاسه ده نو علا جوی بهنه ده پاتې نه راوچې بزان باندې چې بالکل به پوی ځان په بالکل پټ کیا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته سړی راغې به مړ په دې آیات باندې پوی کچر دې سمانه ده زنانه په ځان باندې پړونه سره چي او الا ما ظهر من هذا دې سم مطلب ده نو هغه یو غټ صادر راوغسته وزیر په پوی کوم وي نه پویږي ته دې آیات باندې وینه ده پنه پویږي غټ صادر راوغسته دې سر باندې او ټول ځان په خکته پټ کا او یو سترګې خالق له صرف یو سترګا وې دی ته وې زنانه وزن دې پټای وې اوس می پوی کړلې وکنه غټ صادر راوغلې سر نه طرف پو پور بيدن پټ کا او یو سترګې خارق له صرف د لیدور پر بس وې الا ما ظهر منها داده او ولی یضربنا بخمرهن على جیوبهن ودات مراد ده په دې طریقه دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا طریقه خودله مفسرین لیکل دي آیات په تفسیر کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکل دي وې دې آیات نه یو معنا معلومه شوله ولی یضربنا بخمرهن على جیوبهن جیوب لکیږي غاړو ته نو دا زنانه چې د خپل غاړه په پټي د خپل غاړه پټي وې دې آیات نه معلومیږي چې غاړه د انسان چره مخې طرف ته او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ در پر مستقل باب قائم کړی دی باب جیب القمیص عند الصدر د سینې په طرف باندې بچره جیب دغه لفظ دی عربی تاسو چیر پښتو دا جیب نه راځي د روپۍ بګی دی هغه خو تاسو دې ترخونو کېم جوړوي هغه جیب نه لري ته جیب نو مراد پدې ده کیسه یعنی غاړه جوړول تی مراد دی نو امام بخاری در پر مستقل باب قائم کړی دی چې غاړه جوړیږي نو په سینې باندې جوړیږي دا نن سبا چې مونږ کوم جوړو نو دا دلیل دی پدې دا آیات دلیل دی پرې خبره باندې څوک چې غاړه جوړی دی یو طرف ته بدی ولی باندې یا پر بل طرف باندې او یا بعد یې شاته جوړی وای دا صحیح نه دی در سنت طریقې نه خلاف دی در دین نه خلاف دی علاج یو بهن امام بخاری در پر مستقل باب قائم کړی دی ولی یضربن بخمرهن او راوالی شی د غزنان خپل لپټی لره خپل پړونی لره علاج یو بهن په خپل گریوانونه باندې ولا یبدین زینتهن او نه ښکار کوي د غزینت او ډول سنگار خپل الا لبعورتهن مگر خپل خواندانو لپاره دول او سنگار به زنانه خپل خاوند ته ښکار کوي او ابایهن یا خپل پلارانو ته او ابای بعولتهن او یا پلارانو د خاوندانو ته د خاوند پلار د سوی په وختو کې سخرو ته وي کنه سخرانو ته او ابنائهن یا چې خپل زامنو ته او ابنای بعولتهن او یا د خاوندانو زامنو ته د خاوند زوی دی خو د بلې خزینه دی په وختو کې هغه ته بنځه وي سو ته وي بنځه وي نو د زنانه لپاره د خپل بنځینه چیرې ستر پرده نشته لري او اخوانهن د خپل ورونو نه او بني اخوانهن او یا د زامنو د خپل ورونو نه د ورونو زامنو ته سوې پختو کې لنډه مانو کې ورونو پرده نشته لري او بني اخواتهن یا د خپل خورایونو نه د خور زوی دي نو د خور زوی د سوې خورای وته وي دغه نه پرده نشته لري او نسائهن او د مؤمنانو زنانو نه پرده نشته لري ترجمه مې تاسو ته د مؤمنانو زنانو نه ذکر چې دغلی کړی دی ټولم په سرین لري کړی دی عن ابن عباس رضی الله عنهما المسلمات و یدی زنانو نو مراد مسلمانانی زنانو مراد دی و الا تبدیه لیهودیت ولا نصرانیت مؤمن مسلمان زنانو با یهودیانو خدو تا یهودی یا نصرانی خددا کافر خدی تا خپل دغینه مستر پرده کی چې کافر خدادا د انجوز ولا چې کوم خزر دغینه پرده کی زنانه د انجوز د خدونو پرده شته دی ځکه اگر دش په حیاي باندې اختکی چې هغه به حیاي په بل په کم کم زنه چې هغه به حیا راوړي یهودانی خزیدی یا عیسائیانی خزیدی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی نو دا غینه به زنانه چې پرده کوي دا غینه پرده کوي او مملکت ایمانهن یا هغه وینځ دی چې مالکانی خیلاسونه دغه او تابعین او یا چې خدمتګاران دی غیر اول الاربته چې نه دی خواهش والا من الرجال د نارینهونه په کور کې له غلام ساتل دی خو لیکن هغه په دې خواهشاتو باندې نه پویږي د خزو په پټو کې سوق تارو باندې نه پویږي اسینه چې رزیل یغه هغه یو پکې وکناغه چا چې ساتلې په حدیث کې راغلی دی اوګده واقعا ده هغه بیا د یو زنانه په باره کې خبره وکړه دا خود سربده چې دسی دو دسی ده یو تقبل به سیمان و دغه خبره چې بیا کړی و نبی رسول الله لری کوي دا مخنص وره کور نه لری کوي دومره خو پویږي چې دا خزه چې مخې ته دومره سربده او شاته دومره سربده وی دا خبره کوي وی لری کوي دا کور نه شي وشړی دا پلیته دا اصلي خبره کوي چې دومره پویږي چې مخې ته دومره سربده او شاته دومره سربده دې سمانه ده نو الله تعالی وی او تابعین یا خدمتگاران دی غیر اولی الالبته چې غنه دی خواهش والا من رجال د نارینهونه او تبل الذين او یا اغواړه ماشومان لم یظهروا علی عورات النساء چې نه پویږي هغه په عورتونو د زنانو باندې په پټو خبرو د زنانو باندې چې کوم ماشومان نه پویږي دا غینه پرده چره مکوي بیا خو نن سبا وړو ته وګورې خدا به نه ګورې چې دا بالغ دی دا نه بالغ دی نن سبا چې وړو کې شی دومره وړو کې شی او هغه پارس باندې پویږي دا هغه ماشوم نه زنانه پرده نه کوي چې هغه د زنانو په خبرو باندې نه پوي زنانو په خبرو باندې پويږي تاسو په مطلب باندې کنه نو چې دی باندې پوي د کملک نو هغه اگر کده لس کال دی دا دورس کال دی اگر که بالغ غنه دی خو لیکن دا غینه بیا زنانه پرده کوي الله تعالی دې ذکر خبر ذکر کړل دې دې کوي مسله ته بیان کما نورې مسلې خوري زیاتې دي کوم یو به وایو دا د روزې درس دی دا چې د سیمنګ عام ناس یو دا آیات په یو ورس کې ویلې نه بل سيو احادیث وګورئ د صحابه بیا واقعیت وګورئ د صحابیت واقعیت بیا وګورئ پدې ده کې دغه کران غې دوه کسان په کران غلل ساس دغه ته خیال هم نه و چې دا به کې ویل شول کنه الله تعالی پر آیاتونو کې دا سویل چې زنانه به د چانه مخبره چانه نه پټی لاسونه خپې بر چانه نه پټی یو خپل خاوند دی خو اسیم خاوند نه نو دویم دار چې پلاران نه ستر پرده نشته لري پلار نه ستر پرده نشته لري دریم دار چې سخر نه پرده نشته لري او سلوارم در چې خپل زامنو نه پرده نشته لري د پردی معنی مې ته وکړه یعنی مخ ته نشي پټولې مخ پټول ته ضرورت نشته لري لاس پټول ته ضرورت نشته لري خپل ته ضرورت نشته لري یعنی کې دا معنی نه ده چې کمی سو باسي ویا چې ځان بربند کې ودا وې دینه پرده نشته لري نه دا معنی ته مراد چې مخ ته کتل شي سر دغه سي زامنو نه پرده نشته لري او د بنزو نه پرده نشته لري د خپل ورونو نه پرده نشته لري د ورینونو نه پرده نشته لري د خوراینو نه پرده نشته لري دغه سره زنانه او د مسلمانانو د زنانو نه پرده نشته لري د مسلمانانو زنانو نه پرده نشته لري د زنانه باندې پرده نه کوي د سینه تاسو وای چې مسلمانانو زنانو نه نارینه پرده نه کوي نه دغه نه پرده کوي د دې کې دوه کسان پکې رانق د الفمینس کې یو تر دی بل ماما دی یو تر دی بل سره ماما دی خا د دینه پرده شته لري کني شته لري نو ډیر محدثین او ډیر مفسرین په دې باندې کلک دی او الله نه ذکر کړی پردتی بس دینه پرده شته دی دینه پرده شته دی ځکه الله په ذکر نه کړل نه دا په محارم کې نه دی وسته ماما د بم خورزه بر ماما نه پرده کوي او دغه سي وريره بر تر نه پرده کوي وريره بر تر نه پرده کوي ډیرو مفسرینو دالی کړی دی په ستر بکې دی خو ډیر علما کرام وایي چې نه د وريره بعد خپل تر نه پرده نه کوي ولی زکه دا تر وګوره یو طرف ته دا سو وګوري چې دا ترور ده کنه ترور وګوري د پلار خور چی نو اغه ته دا وراره چي دی اغه سره خپل دی نو په کاردار چي دی تر ته دا وريره شي دا دیم خپل شي درې شي خپل شي بل طرف ته دا سو وګوري د مور خور ده نو د مور خور چي اغه د خپل خورین اغه پرده نشي کوله نو دی بل طرف ته وګوري چی ماما لري د خوردین پرده ونه کی ما خبر وای تاسو پوهنه شولای نه پویږي دا دغه د پلار خور دی د پلار خور د پلار خور د مونږ هم سوې ترور ته وای د پلار د تر نه ترور ته وای نو د پلار د طرف نه چې کوم ترور ده نو د اغه دی بل طرف ته وګوره چې استاد ورور زوی دی نو د اغه وراره دی نو د اغه نه پرده نشته دی نو د سړي وشي کنه دل د کېره دی تر نه دی الته کې دغه خزي وراره دی نو د اغه نه پرده نه نو دل د کې دا تر دی نو د ورېره نه پرده نه بل طرف تلار شي ال تکي خورايه دي د سړي د مور د مور خور چی هغه سي خاله داغه نو د خالي د خپل د خپل او د خورينه چره پرده نشته دي نو دی بل طرف ته وګوره د ماما دی پرده د خورزي نه نشي ماما پرده چانه نه نشي د خورزي نه نه نشي نو بعض علماء وي چې نه نشته ردی نه پرده پرده به تینه کوي مخ پدې نه پټي نو تاسو وایي په دوه کې اعلان کړم اوس بعضې وایي چې پرده به دې کوئ بعضې وایي چې نه به یې کوئ اوس څه وکړو ما ټولې حوالې لیکلي ځان سره طالبان یې لیکئ نو بیا ځان سره لیکلی شي امام قرطبي دغه مسله ذکر کړې ده او دغسې امام طبري ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غرائب القرآن کې علامه نسابوري او دغسې فتح البیان فی مقاصد القرآن دې تفسیرونه دا مسله ښه واضح کړې ده زه تاسو تطبیق کوم مثلا د خبره ته کوم دا کوم مفسرینو چې لیکلي دي چې د ماما او د ترنه پرده شته دی هغې یو علت او وجه ویلې ده او تاسو ویلي دي فقهاو یو قاعده ذکر کړې ده ان الاحکام تدور حول العله عدما وجودا احکام شرعیه ده علت نه تاویږي کوم ځای کې چې هغه علت موجود نه هغه حکم به صادریږي او کوم ځای کې چې علت موجود نه نو بیا به هغه حکم نه وي اوس راشي دي علما او مفسرینو لیکلي دي د ترو د مامانه وي پرده ځکه شته ده چې دا تره لاړ شي نو بیا خپلو زامنو ته وایي اتره لور خو داسې سربه وایي غوا به اخلم در زه داسې خبرې کوي نو هغه وایي دا تره چې تا ویني دا وریره نو دا بیا خپلو زامنو ته ردی قصې کوي چې یاره وریره مې خو ډېره غټه شوې ده اوس ښه کابو بلوغ ته نږدې شوې ده ښه ته به اوس ته خپلې وریرې تر دې دپاره ویني چې ته بیا خلکو ته خپلو زامنو ته دا قصې کوي د هغې ښه نو ماما چې ره خورځي نه د هغه ونه کي نو مفسرین وایي دا هغه ماما دی هغه ماما تی مراد دی چې هغه ماما شرمول کوي شرمیدلې ماما او شرمیدلې تره چیرې د هغې نه پرده کوي شرمیدلې ماما دا دی چې هغه لاړ شي بیا خپلو زامن ته خبر وي خورزه مې خو دومره غټه شوې ده یار داسې ښایسته شوې ده که نه ښه هغه خپل زوی دې پسې هم لیونی که ته لاړلې خپل زوی ته وې وایي هغه خورزه مې خو ډېره غټه شوې ده د هغې خو دغه لور ده که نه د هغې خو خپلوانه ده هغه که نه د هغې زلال ته کې لیونی شو ښه بیا چې لا واده نه کړې هغې ته داسې صفتونه کې چې خورزه مې داسې شوې ده او داسې چاقه شوې ده داسې سربه شوې ده دا چل دی دا چل دی نو مفسرینو پابندي ولګوله الله وایي چې پرده تې کوئ بس پرده تې کوئ خو تاسو ته وویل چې که دغه علت موجود نه و یو عام ساده مؤمن مسلمان سړی دی تری دی دا قصې نه کوي دا خو لور ده د خپل بچې ګڼي ولې د خپلې لور په باره کې څوک داسې وایي چې دا لور مې داسې شوې ده او ته داسې چلوکه داسې چلوکه نو چې داسې حرامي او رزیل نه دی تره دی او ماما دی نو بیرته زنانه پرده نه کوي او که ته دا هر سړی خپل مامام پیژني خپل ترم پیژني چې دا ماما مې څنګه سړی دی تره مې څنګه سړی دی ته پوهېږي چې داسې بدکار غوندې کې دی پلیت غوندې کې سړی دی نو که دا دې تره دی نو بیا ته هم پرده وکړه او که دا دې ماما دی نو بیا ته هم پرده وکړه او پاک ساک مسلمان سړی دی ښه روغ رمټ سړی دی او بیا چې دی سپین ږیره دی عجز دی په دې خبرو کې کار هم نه چې چاته خبرې کوي چې زما خورده مې داسې وه او داسې شوې ده او دا چل شوی دی او وریره مې چې دی داسې وه نه دا خو د هغې بچی دي که نه وایي دا خو زما بچی دی نو د خپل بچي په باره کې څوک دا خبره نه کوي که نه نو بیا دې پرده مه کوي بیا خبره خلاصه شوله اوس به انشاءالله په مسله باندې پوه شوی یې که کوم ځای کې د فتنې امکان و چې فتنه ترې واقع کېږي نو په هغه ځای کې بیا د تره او د ماما نه هم زنانه پرده کوي او کوم ځای کې د فتنې امکان نه و مشکل نه و نو بیا ترې پرده نه کوي هېڅ خبره نه ده بس زنانه اوس په خپلو ترونو په ماماګانو کې سوچ فکر کوئ چې څنګه ده چې ستاسو زړه پرې مطمئن کېږي مه یې کوئ تي چې زړه هم پرې اطمینان نه و نو ته خپل کار کوه ځان ده تره سل ځله دې تره شي خپله پرده ترې کوئ ځان ده ماما دې شي سل ځله دې ماما شي ماما دی خو هغه خو بل شند کې ماما دی که نه خو صحیح ماما نه دی نو چې صحیح ماما یې د هغې نه پرده نه کوئ چې صحیح تره دی د هغې نه بیا پرده مه کوئ دې دی کې الله تعالی دغه خبره ذکر کړې ده الله تعالی درې پردې دا مسلې دومره په تفصیل سره او دومره په وضاحت سره الله تعالی دا ولیکي ګوره خلک وایي وایي دا زما د عزت مسله ده خلک سوی وایي دا زما د عزت مسله ده نو دا زمونږ او ستاسو دا د عزت مسلې دي مفسرینو لیکلي دي وایي موسی علیه السلام چې کله د مصر نه راته د شپې سفر شروع کړ دې لپاره مفسرینو وجري کړې ده موسی علیه السلام زما غیرت دا نه برداشت کوي چې د خپل زنانه د ورځې بوزم چرته نو د شپې را روان شوی دی د شپې ته بیا لاره مرکه شوې ده د شپې روان دی ښه دا د زنانه او دا مسایل چې دي دا د غیرت او دا د ایمان مسلې دي او دا د عزت او دا د بېعزتۍ مسلې دي نو دې وجه نه الله تعالی دا احکامات را لېږي دا به ځان باندې بد نه لګوه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داود علیه السلام ډیر زیات غیرتي سړی و داود علیه السلام په پیغمبران ټول غیرت یعنی خو داود علیه السلام داسې وکنه چې بیخي دا به چې د کور نه وته د بهر نه مې خپل دروازه را بند کړه د کور چې زما کور ته سره څوک دنده تللی هم نه شي یو ځل چې دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي نبی علیه السلام واقعه بیان کله چې داود علیه السلام د کور نه بهر ته راوتی دی د کور نه بهر ته وتی دی دروازه یې د بهر نه بنده کړې ده زنانه یې وایي چې د کور په غولي کې زه ښکاره شو دنه په کور کې سړی ښکارا شو څوک دی وسه دروازه خو بنده ده داوود علیه السلام خپل دروازه بندوله نو اید داوود علیه السلام زنانه ویلنه والله لنبتزحن بداودا وی قسم په الله تعالی باندې چې مونږ به د رسوا کو په داوود باندې ته زمر خاون خبرې چې څومره غیرتی دی کم سړی چې ولی دا غی ته ویلله و زما خاون خود مر غیرتی دی چې هغه بار ته وزینو دروازه کولاونه پری ته دروازې ته تری کور ته دند څنګه راغلی ته په دې وخت کې بس داوود علیه السلام کور ته راغی دروازه کولاو کړله داوود علیه السلام په کور کې هغه ولی ده هغه سړی ولی ده په کور کې دننه ولاړ دی نو دغه ته ویل داوود علیه السلام ته ویلله وای الذی لا وای ته څوک چې زما په کور کې ولاړ دی هغه ته جواب ورکوي الذی لا یهاب الملوک ولا یمتنع مع الحجاب زا هغه یم چې بادشاہان نه یریګم سترګ را باندې مرو باسا او زا هغه څوک کیم چې هغه دیوارونه باندې دروازې مروازې د سرکار نشته لري غراتلې شي خا داوود علی السلام ته زه پوښ شوم و مرحبا انت اذن والله ملک الموت مرحبا بامر الله زه پوښ شوم چې ته ملک الموت الله تعالی را لګلې زمار مرګ د پاره مرحبا مرحبا په خیر راشي بیا وی زه خو عزرائیل علی السلام یم ته زا هغه څوک نه مچر چا ته کورون تر سیاسي زما کتر اټولې دروازې بندې کی ضرب سی بیا ام راځم داوود علیه السلام چې خپل دې تراغه سا روح دا غینه واغسته نو اسی خبرم کوله چې دا غیرت او دا عزت معمولی ځکه الله تعالی پر دې مسائل څه بیانې علماء وکړي دي د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په باره کې روایت ده و یو ځل کور ترانه نوته د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې د زنانه یو خپل او هغه د دیوال نه اخو د دې سره خبرې کولې خپلوان دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو د کجوري یو لخت راوغستله او د اخره بشنه سابق لله خلق پختو کې سو بشنه سابق کې پړل دا زما غیرت او ایمان نه برداشت کوي خبرې به د دیوال نه اخو راځه سره نه کې څه ضرورت ده چې د خبرې کې دا خو د عزت مسلې کنه نو الله تعالی د عزت د مسلې ډیر پر بیانې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دي وی یو ځل چره وای د دې زنانه چره دغه خوړله مڼه یو خوړله مڼه یې خوړله نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه مبارکی دا بعض واقعیت د عبرت واقعیت دی مڼه یې خوړله په دې کې غلام رانه وته خادم رانه نوته نو دې نیمه مڼه خوړلې و دغه نیمه ورکل خپل خادم ته ورکل نو معاذ رضی الله تعالی عنه دا دومره اوه له دربند کړله وی دا زما ایمان او غیرت نه برداشت کوي چې په کومه مانی باندې تا خله خو دی رواغي باندې ستا غلام کی دی خله وی دا څه چل کېده روغه مانه باندې ورکړی و نیمه مانه دی ولی ورکوله دا باندې نه کوله دا مسله بیا ځان نه مسله دا مسله مخکې بار بار بیان شوې ده چې زنانه او د پاره د پردو سړو جوټه خوراک کې استعمالول شي کنه شي استعمالول داغه مسله ورته ویم زه دې کې سم مسله راغلې اسیم بګراګیر یو وسه خدا مسله ورته امراګیر نه یو الله دې خیر کیږي دا مسله شرعاً دسی مسله ده علما کرام او فقها لیکلي دي چې په کم ځای کې پیتنی یعنی یو زنانه ده د نارینه د پردی نارینه جوټه استعمالي او پاغي کې نور څه کمالاتي نور پکې سي دغه نه بیا نور مطلبونه اخلي نو دغه زنانه د پاره د پردی نارینه جوټه استعمالول د مکروه دي یا کراهت لري او که چرته دغه نه بیټه کوجری تم دغه راستري ډوډۍ هم راويستري دن ګولې دي یا نور چې پروت وغیرہ راويستري شوی دي مایو ده نو چې پردو خلکو ته خوړلې دا هغه زنانه استعمالولې شي او که نور مطلبونه تی غستله او نور خوندونه تی غستله او د پیتنی امکان او خطر وا بس بیا وته زنانه توې تاسو په لیته غونډه کې د پردو خلکو لا دغه مخرب بس اسی نه چې نور سره لا وګوري بیا بس بیا دې نه خوري او که دغه امن وي الحمدلله زمو معاشره خود مؤمنان مسلمانانو معاشره ده نو دا سی بنه خبر حال مرته مسله ویلله علما وکړي دی بل واقعیا د ری قاضی موسی ابن اسحاق ته یو زنان راغله درې قاضی موسی ابن اسحاق دی یو قاضی سیب دی هغه ته یو زنان راغله او زنانه او طویل قاضی سیب ته خبر او کله وی زما چې 1500 د اشرفو دا وی او کله وی خپل خاون باندې وی په نکاح کې 1500 درهم چره دا مقرره شوی دی ماته نه دی راکړي نور مهر خورات راکړي د 1500 میو ته پاتې دی وسته خاون انکار کوي نه راکړي را زنانه لاړه قاضی ته قاضی ته خپل خبره کوي قاضی صاحب چرې خاون راو غوخته قاضی صاحب دې زنانه ته په دې باندې ستا غواهان شته دي چې 1500 درهم چرې د پنیکا کې مقرره شوی مہر او تاله نه دې درکړي سس دې باندې غواهان شته کې نشته زنانه او قاضی صاحب ته ویل موسی ابن اسحاق ته ویل اوی ما سره دغشتره گواهان پرې باندې شته دی به خا گواهان راول چې گواهی وکړي خبر زل فیصله وکما البینه علی المدعی والیمین علی من انکر حدیث دی دغه وی گواهان تراوله کله چې گواهان را وستله نو گواهانو کې یا چلو او یا پرشتیا خبره کوله وی او د دې پنیکا کې همنګ موجود مونږ با گواہی کو خو لیکین دا زنانه د خپل مخ کار کی چې مونږ او پیژنو چې دا هغه زنانه ده او کبله زنانه ده مونږ څنګه گواہی وکړو هغه خاونه او تویل د الله تعالی لپاره وی لا تفعلوا هي صادقه فی ما تدعیه وی بس وی دا کار دینه کې دا زنانه د مخ مخ کار کوي او دا پر خپل خبره کریشتونی ده ما باندې 500 روپۍ شته زه ول ورکم چا او تویل د الله تعالی بنده دی زنانه خو اسی خبره کوله تا ولی دا ویل چې ما باندې دا 500 روپۍ شته ده اغه او تویل زمانی په الله تعالی قسمی غیرت می دامن نه برداشت کوله چې دا مخ کار کی د گواهی د پاره د سید اسره په گواهی کې چاو د دې زنانه د پاره دی خاون چې 500 روپۍ مقرر کړی وی ویل لا تفعلی ویل لا تفعلوا دغه کار مکه وی هي صادقه وسدار اشتونی د پی ما تدعیه د شمه ان کوم داوه کوي رښتې زول 500 روپۍ ورکم کله چې زنانه دا خبره واوریدله د زنانه حالت بالکل بدل شو چې ایماندار زنانه یې کنان باغی کې بیا غیرت هم راځي وی کزما پدی باندې دا حق او دا ما ماف کړی دی وتا ته ته ما ماف کړی دی خاص زره اوس پر نوم خبر چې زما دا خاون په ما باندې دومره غیرت کوي کدا زنانه ر دینه خبر شوري والله چې دا خو ډیر د شرم او د بیزتی خبري کنه دا خو خاون ته دغه پاتې کیږي دا ورور ته پاتې کیږي دا عزت او د بیزتی د ورور ته پاتې کیږي ای زنانو په ځان کې غیرت پیدا کوي خپل خاوندان ونه شرموي خپل ورونه ونه شرموي دا د عزت مسلې دی الله تعالی ذکر تفصیلی بیانې دا مې ته یوسف مشنمونه خروار ویل تاسو ته ما وی چې ډیر وخت وی ډیر د مازګر پر دی باندې مشورې دلې نو دا ډیر ځت خون به کړې وي خو تاسو هم تنګ شي وي د غشتري الله تعالی زمونږ لپاره عمل کولو توفیق نصیب کړي او اتفل الذين یا اغه ماشومان لم یظهروا علی عورات النساء چې نه پویږي هغه په عورتونو د زنانو باندې په پټو خبرو د زنانو باندې نه پویږي ولا یضربن بأرجلهن بل ادب الله تعالی دې کوي زنانو د لپاره ولا یضربن نه بګ دي د زنانو بأرجلهن خپل خپې په تیز باندې پزما کا په زور باندې بخپې نه راچي ولا یضربن نه به وحید خپل خپې نه راچي د خپل خپې د زما کلره ليعلم در پرچ معلوم شي ما یخپینه من زینتهن اغه خلق ته معلوم شي ما هغه شی یخپینه چې پټ کړی د زنانو من زینتهن چې هغه کالی دی دی الله تعالی ګوره دومره غیرتی ذات دی ښه چې زنانه په لار باندې روانه ده نو د خپې به دومره په تیزه باندې نګ دي چې دې سینډل په پوکړی دی یادغه هغه پیزارې په پوکړی دی چې هغه کلب کلب کوي خلکو ته ګوري الله زنانه او ته وایي خپې به هم دې صحیح کړی په ځمکه باندې په زوره باندې مې نګ دی یا زنانه ده چې د هغې په خپو کې پانځیبونه دي په خپو کې داسې سره در یا سپین در یا څه کالی اچولی دي خپل خاوند تر ښایست دپاره نو دې طریقه باندې خپې مک ده چې د هغې اواز خلک واوري د هغې اواز ګور الله دومره غیرتی ذات دی ښه دغسې زنانه دي په لاسونو باندې بنګړي دي نو ځان ناسې زه دغه ټکی به نه وایم بیا به وایي چې تاسو خو ډېر بدې خبرې کوئ داسې کار مه کوه چې د قچرې په شان ده کې چې دی د هغه کې ګینګړي درته شلنګېږي او په لاره باندې روانوي او ټول خلک چې ځان ته را متوجه کړي الله دې کې دغه مقصد دی الله تعالی داسې به نه کوئ چې تاسو داسې وکړئ خپل خاوندانو شرموئ خپل کور کلی وشرموئ داسې مه کوئ دا د الله تعالی احکامات دي ليعلم دې لپاره چې معلوم شي ما یخپینه هغه چې پټ دي من زینتهن د کالو د دېونه د ډېر ښایست نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای کما زنانه چې عطر ولګی عطر خوشبو لګولې ده د عطر مسله ته به خیر ده کما زنانه چې غه عطر ولګی او بیا د کور نه بهر ته وځي په مجلسونو باندې ورته ریږي په بازارونو باندې ګرځي وځونه دي خیراتونه دي د دې په سر ده او دا روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای زنور څ ډیر سنم هم خو په هي قضا او قضا هغه دسی ده نبی علیہ السلام ادسی دسی معنی پوی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا راوی وی یعنی زانی یا بدکار زنانه ده د سر ده بدکار زنانه ده چې عطر او خوشبو دی لګول د کور نه بار ته وځي او بیا ډول سنگار دیم کړي په لار باندې رواني الله رواني پابندیانی ولګول په هی قضا او قضا ها نبی علیہ الصلوۃ ها دغه زنانه ده لپاره دغه لګول عطر لګول د شرعن جواز لري د زنانه لپاره په کور کې دننه ده صرف په کور کې خاوند دی بل څوک نشته لري خاوند ته لګي کور نه بار ته نه وځي ودی لګي کنه څه خبره نه ده او په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې زنانه د کور نه بهر ته وځي نبی علیہ السلام صحابیات ته ویل علیکن بحافات الطریق په لارې په من باندې منه ځای دامین زستا سونه دی دامین زستا سونه دی سید دا په غاړه باندې وځي صحابیت وی کله چې د آیات نازل شو او الله تعالی دې رحم وکي د انصار په زنانه باندې د انصار په زنانه دې الله رحم وکي وی څوک بوله مخې لورغه دیوال سره بزانه سپړیخ کړی دیوال کې ځان دند ورمنډه دومره چیرې لحاظ به کو. نن سبا داسې روانه چې داسې په بدماشۍ باندې چې تا په کې سره پرېږدیم نه تو بردار دی پلار لار ده او دا چېرې دی بک کړی ده او دې اټیکه کړی ده. نه نبی علیه السلام زنانه ته ویل د لارې په سیډ باندې وځه چې سړی دله درشي مخې له چغه سیره تېرېږي هسې نه چې د هغې سره یو ځای روان یې. و توبو الاله جمیعا و توبه وباسئ الله تعالی ته ټول ای گناهونه ورنه شوي زنانو الله فقیر کې دا وای توبه وباسئ زه د اوسه پورې چې څه کړی دی اوسه مسله واورېدله توبه وباسئ الله تعالی به معاف کړي. ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ. بل حکم وان کې الایام منکم نکاح وکړئ لونډانو له منکم ستاسونه الایام څه معنی مې ته وکړله تاسو خو دا چې غلطه معنی د دقه ترجمه یې د بلې ترجمه سره شته دی نه وان کې الایام منکم او تاسو ودونه وکړئ نکاح وکړئ الایام لونډانو لره منکم ستاسونه بی واده انسان ته پښتو کې سوی لونه ته وایي د دې واده نشته دی نو کاغذ زنانه ده او کاغذ نارینه ده د هغې لپاره ودونه وکړئ هغې لپاره واده وکړئ. والصالحین من عبادکم او نیکان موحدین من عبادکم ستاسو له مرایانو نه په دې باندې به پخشا کمیږي. که ته دا غواړې چې د معاشره د بدکارۍ نه بچ شي نو الله تعالی دا بل حکم راولېږه زنانه دي په کور کې ستاسو لونه دي دي خویندې نو هغه په نکاح باندې ورکوئ هغه په نکاح باندې ورکوئ. په کور کې دي الک دی هغه عاقل دی بالغ دی هغه له نکاح وکړه چې دې چې بدکاریان نه بچ شي. اوس چې په کور کې سړی کې نولې دي څلوېښت کاله عمر دی دا به د هغه پلانۍ یونستۍ نه راپارېږېږي دا به د پلانۍ نه دا به چېرې تللی دی امریکې ته مې لېږلی دی دا مې چېرې سعودي ته لېږلی دی دا چې دومره دومره بنډډې وګټي او بیا به راځي ته دې خبرې چې هغه بلته کې څه څه کوې نه الله وایي نکاح له وکړه چې دا پاکدامن شي. په کور کې د خور لور د هغې له نکاح وکړه چې هغه پاکدامن شي. او د الله تعالی پیغمبر بیا ذکر کړی دي چې تاسو خوین دلونه چاله ورکئ ممن ترضون دینه و خلقه ته خور لور دی هغه چاته پوسو که چې ته د په اخلاقو باندې د هغې نه راځي په دینداری ته راځي بس سقه سړي د خپله خور لور ورکه چې دیندار دی هغې له ورکه. او بیا د الله تعالی پیغمبر ویل نکاح چې کوي څوک د یوې زنانه سره یا د هغې د ښایست د وجه نه یا د مال د وجه نه یا د نسب د وجه نه او یا د دیندارۍ د وجې نه نو تاسو پکې دیندار غوره کوئ نو تاسو به کامیاب شئ. نن سبا چې دغه بیخي خل بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل هغه توره وینده هغه توره زنانه چې د رنګ یې بالکل تور دی نو هغه د هغې زنانه نه غوره ده چې هغه اگر که ښایسته ده او مالداره ده خو لیکن دین پکې نشته دی د هغې نه دا غوره ده. مونږ خو تاسو مسلمانان یو نو مسلمانانو خبرې به کوو دا خو نبی علیه السلام ویل دي او دا تاسو دا اتفاقي مسله ده. احکام شرعیه باندې مخاطب څوک دي؟ مسلمانان دي. کافران چې په احکام شرعیه باندې دا مکلف نه دي یعنی هغه په مخاطب نه دي هغه چې هغه ته خطاب نه کوي الله تعالی مونږ تاسو ته خطاب کوي. وصالحین من عبادکم او اغنیکان موحدین من عبادکم ستاسو نه مرایانو نه و ایمایکم او وین ستاسو نه وین دي مرایان دي وخت نشته لري الله وایي که چرته هغه دل راغلل وین درسته هغه په نکاح ورکه یا ستا غلام دی نو هغې لپاره نکاح وکړه. ای یکونو فقرا ته وایي چې زه غریب یم الله تعالی زه ور ایماندار کړم. نبی علیه السلام ته یو کس راغی وی الله تعالی پیغمبر غریب یم نبی علیه السلام ته نکاح وکړه نکاح وکړه وی نکاح وکړه الله تعالی دې مالدار کړي چې هغه ډیر وخت چې وشو واده وکړه وی الله تعالی پیغمبر خو غریب شوم کور کې مې ډیر زیات مشکلات نور هم راغله. نبی علیه السلام ته وی چې بالکل گزارنه کې طلاق ولورکه وی څنګه ول درتویل چې مالدار بشي وی دې آیات کې الله تعالی وی یکون فقرا یغنی الله من کل من ساعته تاسو نکاحونه وکړه الله تعالی به مالدار کړي نو چې کله په دې باندې ونه شو راته وی چې تا صحیح نسخه به نه استعمال کړي. نو بل ځای کې مخکې تاسو ویلي دي غالبا سورة النساء کې تاسو ویلي دي و ای یتفرقا یغنی الله کل من سعته که په دې باندې ونه شو راغو که کېدای شي الله دې مالدار کړي اوس نه کېږي نو ستا باندې څه وکړم جوړ جاړی نه راځي نو هغه آیات کې هم دغه راغلي دي کې هم دغه راغلي تاسو نکاح وکړئ چې الله تعالی مالدار کړي یغنیهم الله مالدار به کړي الله تعالی دوی در من فضل د خپلې مهربانۍ نه. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی ابن ماجه چې دغه حدیث ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی وایي چې زه دریو کسانو سره خامخا امداد کوم خامخا. یو هغه مؤمن مسلمان دی چې هغه د الله تعالی په لار کې جهاد کوي ځان باندې قرضې راوړل دي مجاهد دی الله تعالی به دا قرضې ختموي. دویم دا چې یو مؤمن مسلمان د دې لپاره نکاح کوي چې پاک دامن شمه بدکاري رانه چرته ونه شي پردو زنانو ته ونه ګورمه الله پر د سره امداد کوي. او دریم هغه مکاتب غلام چې عقد کتابت کړی د خپل مالک سره الله پر د سره امداد کوي خامخا. والله واسع الله تعالی فراخ فضل ورده علیم الله تعالی پوی دی په هر سمان دی. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله دی آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي بل طریقه د پاک دمانی ذکر کوي کله چا وسنو د نه هم ادب دی لپاره د په حشکاری د باندې دیلو د چا وس نشته لري چې هغه نکاح وکړي الله تعالی وایي بس وس ځان ټینګ کنو کار سره وسه چې وس دې نشته ری غریب ایماندار نه ځان ټینګ کنه وسار چې کې هغه ټینګې دوه پاره نبی رسول سلام طریقه خودلې ده د وتکارین نه ځان څنګه ټینګ کا نو فعليه بالصوم فانه له وجاون بس روجو ته کار وای روجو ته بس روجی نه صاح خواهشات به ختم شي د الله تعالی پیغمبر ته دا ویل چې نه کیږي نه کیږي نه کیږي غریب نه بیا طریقه ده او توی روجی نه سروره روپی نشته چې کله روپی پیدا شولې روجی بیا ختم کی بیا ورله واده وکم ولیستعفف الذین زان دی بس ساتیر بدکارین الذین کسان لا یجدون نکاحا چې غنم می نکاح کول حتی یغنیهم الله تردی پوری چې مالدار کې الله تعالی غذر من پزی د خپل مهربانینه ولذین یبتغون الکتاب بل ادب الله تعالی ذکر کین کستا سره غلامان دی اغه غواړي چې عقد کتابت د سره وکي یو د مکاتب غلام تاسو فقې کتابونه کې ویری دي مکاتب غلام اغه ته وای چې خپل مالک ته وای زبد لس سره روپی درکمه او ما چې آزاد کا هغه بیا زی دیاری مزدوری وکي کنه لس سره روپی پیدا کړي او خپل مالک له ورکړي الله وای چې د چا سره عقد کتابت موکا الله وای آزاد کړي عقد کتابت سره وکي خیر دی آزاد کړي یا خواسي د الله ته پاره آزاد کړي کاسې نشي نو عقد کتابت سره وکي او بیا مسلمانان ته الله تعالی وی چې تاسو خپل روپی مالونه غیله ورکړي چې هغه آزاد کی ځان هغه ځان آزاد کی خپل ولذین یبتغون الکتابا کسان چې غواړي مکاتب کیدل خپل عقد کتابت غواړي مما ملکت ایمانکم دا وسنه چې مالکان دی خیله سونه تاسو یعنی غلامان فکاتبوهم نو مکاتب کوي غیله عقد کتابت کوي دا غی سره ان علمتم کچری پویږي تاسو پیهم پاغي کې خیرن د خیر د دین مراد چې ایمان راوړل تی مراد دی مؤمن مسلمان دے غلام دے مرے دے اللہ تعالی وی آزاد کا یو سر عقد کتابت کا واتوهم من مال الله الذي اور کویتا صدا غلامان تے اللہ تعالی دے مالنا الذي اغمال اتاکم چ اللہ تعالی در کڑے دے صدا نو مالک لے پکار دے چھ عقد کتابت سر سر کی پا آسان مننے دیتا ترغیب دے دوسی نور مسلمانان تے ترغیب دے چ خپل مال ور کی اغا غلامان تے چ خپل جان پی آزاد کی ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم دي ايات کی وشکال او جواب دے رہی او دی ایت کی دو توجیحات دی اگر ذکر کوما توجہ بن کین ان شاء الله بھی پوری گئی ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء یو قول مفسرین درچی ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء د فتيات نمرات چری وین جی او د بیغانه چې مراد زنا ده او د تحسن نه مراد ده چې دغه ویندي ځان د بدکارۍ نه بچکی او د عرض الحیاتی دنیا نه مراد اجرت د زنا ده اب خبر وانی پوه شولې د فتیات نه مراد چې ویندي دي د بیغانه مراد زنا ده او د تحسن نه مراد چې ځان بچکول د زنا نه او عرض الحیاتی دنیا نه مراد اجرت د زنا ده اوس ترجمه ته وکشه ولا تکرهوا فتیاتکم زور مکه وای تاسو په خپل وین زبانی علی البغای فبدکاری سره ان اردنا تحسنا چغه غواړي پاک دمنی زنا نه کیته به بزور باندې کې لته ته غو عرض الحیات الدنیا دې لپاره چې ولټوي ته سامان د ژوند دنیاوی په جاهلیت کې داسې و وین دې ور دې لپاره ساتلې وي په کور باندې وسره جندل غولې و د زنا زیره د زنا اړه درتل شي چې دې وین جو سربتکاری وکي الله تعالی و چې دا وین دا بدکاری نه کیته به بزور باندې بدکاری کې او پاغه باندې پیسې اخلي د الله نه ويریږي داسې مکوې دریم معنی ته ستار شي تاسو خو وای چې وین جنشته الحمدلله موږ درې نخلاص یو نه دویم تفسیر دا دی دی وخت یو دا تفسیر دی ځکه دی وخت وین جنشته لري مفسرین لیکلي په تایات نو مراد چې خوین دلونه تی مراد دی او د بیغانه مراد پرې کې نکاح نه کول دی او د تحسن نو مراد چې نکاح کول دی او عرض الحیات الدنیا مراد درې نه ډیر مہر او ډیر مال غستل دی د پتایات نو مراد خوین دلونه دی او د تحسن نه مراد نکاح کول دي او د اکراه نه مراد چي یعنی اغا د نکاح نه منه کول او د عرض الحیات الدنیا نه مراد ډیر مہر غستل دي وس راشي ترجمه ته وګوري ولا تکره او زور مکه وای تاسو پتايات کوم بری خپل جنکو باندې سبکور کی خور لور دي دا اغا د غواړي چې اغا نکاح وکړي چا سره نو الله تعالی وی ولا تکره ته په زور مکه وای یعنی د نکاح نه منه کول خپل جنکی علی البغای بغان مراد ته شرینی چې نکاح مکه واته ته دامه وایا ته بری باندې پویږي چې دا خور لور می نکاح غواړي نو ته د نکاح نه ولی منه کې ان اردنا تحسنا که غواړي نکاح کول ته په نکاح باندې ولی نه ورکه لته ته غوړه د حیات دنیا چې تاسو دا غی باندې ولټوي سامان د دنیا ځان په مالدار کی ځان په مالدار کی وای خرصو مې یار چې ډیر قیمت پراغ نه به خرصه کمه الله وی دغه زنانه چې تا په کور کې کیناولې د خور د لور دی دا د دې لپاره مکی نواچته و دې باندې ډیره دنیا وغټي دنیا د دنیا د غټلو لپاره چې مالدار سره راشي غلا به ور کمیار دی غیبان نه شمر کوله هغه څوک چې راغی چې هغه شل توله سونه لکه غلا به ور کما حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اعظم البرکتی د ټوله نه برکتی زنانه هغه ده او د ټوله نه برکتی نکاح هغه دی واده هغه دی ایسره هم اونه تن چې باغی کې کم مهر وشي چې مصارف پکې څومره کم په کم واده کې وشي د برکتی د خیر او برکتی بایګي معاشره کې تاسو ګورئ پنځه پنځه کال او شپږ شپږ کال به شوي چا به واده کړی د خپل زوی له یا خپل ورور له وایي هغه قرضه مې اوس هم نه را ختمه کړې پرېږده چې دغسې پکې ډوبې ښه ده چې ډوبې پکې ښه ده په قلار د خپل هغه خلک په پښتو کې وایي د خپل صادر سره خپې غځوي هېڅ خبره به نه وي د الله پیغمبر چې دی واده کړی دی صحابه کرام کړی دي راځئ چې د هغې په نقش قدم باندې روان شو خوشحاله خوشحالي به وي کامیابي به وي ده نو الله تعالی ویلي تبتغوا عرض الحیات الدنیا ته دا خور او لور دې په کور کې ډېره پاره کېنولې ده چې په هغې باندې ډېره دنیا حاصله کړي الله تعالی دا مه کوي الله تعالی رد کوي دغه لتبتغوا عرض الحیات الدنیا او تاسو ته ما یو حدیث ویلی وو امام بخاري رحمة الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی درې کسان په قیامت کې داسې دي چې الله تعالی پرې مقدمه چلی الله تعالی پرې کیس چلی الله به په خپله قضاوت هم کوي او کیس به پرې الله تعالی چلی یو خو داره چې زما او ستا معامله راغلی ده قیامت کې به الله تعالی هغه فیصله کوي خو درې کسان داسې دي چې الله به په خپله مقدمه چلی یو په هغې کې هغه کس دی باع حرا و اکل ثمنه چې آزاد انسان یې خرڅ کړ او د هغې پیسې دنده وخوړلې نو آزاد ولې دا کوم خویندې لوڼې چې په دې وخت کې دا ټولې آزادې نه دي داسې وینځې دي ولې دا خوینځې نه دي که نه دا نه غواګانې دي دا نه میخې دي دا نه بل دا ګډه بیزم نه ده دا به خرڅوی نه خرڅ پکې نشته دی چې دا خبره وکړي که چا خپله خور لور خرڅ کړي او په دې باندې روپۍ اخیستې دا یې حرام کار کړی دی ناجایز کار یې کړی دی څومره روپۍ چې اخیستې دي واپس دې هغه سړي ته راواپس کړي د چا نه چې اخیستې دي هغې ته دا واپس کړي دا روپۍ که نه یې نو سور وور یې خوړلی دی حرام یې خوړلی دی که څوک په دې باندې خوشحالېږي که خفه کېږئ پې که خوشحالېږئ پې زر ته مسله بیانوم الله دې وکړي چې په مونږ او تاسو باندې ښه ولګي زما پکې څوک مقصد نه دی چې دا پلانې دی پلانې دی ما ته پته هم نشته دی خو چې چا کړي نو حرام یې خوړلی دی سور وور یې خوړلی دی دغه روپۍ به واپس کوي هغه سړي نه چې چا نه پیسې اخیستې دي هغې ته واپس کوي هله به مزمه فارغه شي ځکه دا حقوق العباد دي حقوق العباد اله معاف کېږي چې بنده یې معاف کړي دا به ورکول غواړي واپس ومن یکرهن او چا چې زور وکړ پرې زنانو باندې یعنی نکاله ور نه کړله مالداره ته ساتي فان الله من بعد اکراههن یقینا الله تعالی وروسته زور کول د دیونه غفور رحیم بخنه کوونکی رحم کوونکی لري الله تعالی ودا معاف کی ها یو حدیث کې راغلی دی حدیث باندې توی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې دا چا خور لور دا پیغل شي دا عاقل بالغ شي او دا په نکاح باندې نه ورکی او د دینه کوم ګناه وشي نو د دې دا ګناه چې دا پرې مور او پلار باندې دی دا پرې مور او پلار باندې دی نو ساتل نه غواړي بس د داسې چا سره دغه وکوي رښتې د چا سره کوئ چې تاسو په دیندارۍ باندې او په اخلاق باندې ترازی یئ بس هغې سره دا خور او لور که ډېره وساتئ نو بیا هم د ورکوله ده که ډېره وساتئ بیا هم د ورکوله ده نو بس تاسو به هم ترې بچئ یو سړی و یو ملګري راته واقعه ویلله وایي زموږ په ځای کې یو ځل واده وشوئ د سړی د کور نه چې هغه جنج کم راغلی او هغه خلک چې کله د کور نه ووتله سړی کلاشنکوپ راواخیست او لوی لوی ضربې یې وهللې خلکو ته شرمېدلې ش ځانې په شرمونو باندې وشرمه او داریسه وکړله دا خلک به چې دا د لور باندې تنګ وځکه رسې دغه وکړه نو واده کې خلک ډزې کوي خو هغه هلک واله طرف واله ډزې کوي خلک داسې ورته نه یم چې کوي دی داسې مندې ویلې کوي خلک نور جایز نه دي خو خلک یې کوي زر تر خلکو خبره کوم نو دا خو د جنۍ واله طرف خو چېرته ډزې نه دي کړې وایي خلکو ته ویل چې دا خو تا ځانو شرما وایي نه وایي زما خبرې ته غوږ کېدی وایي دا شرم تر اوسه پورې زما په اوږو باندې و الله تعالی په حیا او په عزت سره زما د خور لور دغه کړله اوس مې بل ته ور په غاړه کړله ځان دې پیسه کوي ځان لار څه چې کوي اوس نو دا زنانه چې دی دا ډېر د عزت او د حیا او د شرم شی دی ده نو د کور نه وباسه چې ستا نه دا شرم د کور نه دې وځي نو په دې باندې خوشحالېدل په کار دي چې خور لور دې واده شوله په حیا عزت باندې په دې باندې خوشحاله شه ولقد انزلنا الیکم یقینا نازل کړی دی مونږ تاسو ته آیات مبینات آیاتونه واضح بیان کوونکی ترغیب دی عمل کولو ته د احکامات باندې الله څومره ښایسته احکامات را لېږلي ولې نه منئ ومثلا من الذین خلوا من قبلکم ومثلا په دې کې اشاره ده هغه عذابونو ته چې چا د الله تعالی احکامات نه منلي ومثلا من الذین خلوا من قبلکم او نمونې د عذاب دغه ټکی چې ته ویې نو بیا پوهېږئ چې دې څه مطلب دی ومثلا من الذین خلوا من قبلکم او نمونې د عذاب دغه کسانو چې تیر شوی دی مخکې ستاسو نه نو الله آیاتونه هم را لېږلی دي او د مخکینو خلکو حالات یې هم درته ویلي دي څه معنی ده چا چې د الله احکامات نه منلي هغه الله غر کړی دي نو هسې نه چې تاسو ته الله دومره احکامات بیان کړل او تاسو یې ونه منئ الله به تاسو غر کړي دا معنی ده وموعظة للمتقين او نصيحت دي رفارة دا پريزگارانو دا احکامات چې الله تعالی را لګری دي متقیانو پرهیزګاران لپاره، دی باندې چې عمل وکي مؤمن مسلمان نو تقوادار او پرهیزګار دی ته وایي. اسی نه چې صرف مانځه ته نیکواله نه ویلې کېږي چې مونځونه کوو، غټ غټ مونځونه کوو، نور معاملات او معاشره او د کور لینډ دین هم ګډوډي، دا متقی او پرهیزګار نه دی. ښه، او موعظه للمتقین، مونځ هم په خپله ګزاره باندې کوه، معاملات هم صحیح کوه، د کور لحاظ دې هم ساته، د خپلو لوڼو د خپلو بچو د خپلې ښځې د دې ټول د هر څه ته به سوچ فکر کې. د کور مشر چې باید چې د خپل کور د قصې په یو اندازه باندې وساري او په صحیح اندازه باندې چې د الله تعالی په دین باندې عمل وکړي او زندگی تیره کړي. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب ذری یوقد من شجرة مبارکة. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کے نور تھا، دا مخ کے احکامات چنی دا نور دے، دا اللہ تعالیٰ احکامات چنی دا ٹول نور دے. دا آیات وہی دا مشکلات اور قرآن نہ دے، دا آیات پہ قرآن کی وہی مشکل آیات دے دا، اور پدی صورت کے خوش قرآن کی دے نہ پدی صورت کے خواہ مخا بھی مشکل دے. ذرا تا آسان وے مخ ڈیر جات پہ ساری گن بیا مشکل خواہ مخا راضی. اول تو ترجمہ کو مبیار تھا تطبیق کو میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور دے دا آسمانوں اور دزم کے، یا اللہ تعالیٰ منور دے یعنی رڑا کون کے رسمانون دزم کرے. مثل نور ہی حال د نور د توحید د اللہ تعالیٰ، مثل نور ہی حال د نور د توحید د اللہ تعالیٰ پزل د مومن مسلمان کی پی قلب المؤمن. کمشکات ان دا پشان دا تاخچی بانی دے پی ہم اسباہ چپاگی کی چراغ وی المصباح دا چراغ پی دجا پی دجاجتین پشیشہ کرے از زجاج تو زاغ شیشہ کانہا دمر سفادا کانہا کوکمون گوئے کہ دستور دے درین پرقیدن کے یو قد من شجرت مبارکتن بلی دل شی دا غا دیوا من شجرتین دا غوانینا دا تیلو دا غوانینا مبارکتن چا غبرکتن والدا لا شرقیتن ندا بالکل مرخاتت مخامخ ولا غربیتن و بالکل خالص پسوری بانیم ندا یکاد زیتوها یکاد زیتوها نزدید چی تیل دا غوانی یزی و پخپل رناو کی ولو لم تمس سنار اگر کاغی سر اور نی لگی دلے نور على نور رنا در پاسر بڑی رنانا یهدی اللہ لنوره من یشاء اللہ تعالی ہدایت کے خپل رنا د چاره چو غاڑی ویذب اللہ الامثال و بیان اللہ تعالی مثالنا خلقتا والله بكل شيء علیم اللہ تعالی دی پارسی زبانی پویا په توجه سره کینه. سینه د مؤمن مسلمان دا مشابه در مشکات سره لکه یو تاخچه د تاخچه نو دغه سی در مؤمن مسلمان دا ټول سینه چری دا د سیده لکه یو تاخچی یو تاخ دی. بیا دویم در چې زړه د مؤمن مسلمان مشابه دی د زجاج سره په تاخ کې دننه چې یو شیشه لګیدلې ده، نو د مؤمن مسلمان د زړه مشابه دی د زجاج سره. بیا په شیپک په شیشه کې درې صفات دي، یو دا چې په شیشه ډیره زیاته سخت هم نه ده، ډیره زیاته سخت نه ده، په شان د ګټې باندې، او ډیره زیاته نرم هم نه ده، په شان د خټې باندې، او دریم شیشه چې هغه بالکل صفا ده او شفافیت یې داسې ده چې شیشې نه یو طرف او بل طرف ښکاري، دا د شیشې چې ډېرې صفات دي. نو دغه سی مؤمن مسلمان زړه کې بدري صفاتی نرم به مؤمنان مسلمانانو ته، نو سخت به په کافرانو باندې، او زړه د مؤمن مسلمان صفا دی، پاک دی له شکوک او شبهاتونه، لکه څنګه چې په شیشه کې د یو طرف نه بل طرف ښکاري، د مؤمن مسلمان زړه به د صفای چې بده کې ولا توحید به ښکاري، شکوک او شبهات به بده کې نه. دویم، بیا د مؤمن مسلمان په دله کې ایمان دی، ایمان او عقیده د مشابه د مصباح سره، لکه سرنګي چې هغه تاخ دی په تاخ کې شیشه ده، بیا په شیشې کې دننه چې ریډي وده، نو تاخ چیرې د ټوله سینه شول ده بنده مؤمن مسلمان، او بیا هغه شیشه چیرې ده په کې دننه زله ده، بیا په شیشې کې دننه چې ډیوه لګېدلې ده، نو ډیوه سره عقیده د مؤمن مسلمان دغه مشابه ده، نو ډیوه چې هغه رڼا کوي، نو د مؤمن مسلمان د عقیده چیرې ده رڼا کوي. بیا غډیو چې رکان نه هکاو کوم درې جو یو قدم من شجره مبارکه، یعنی څنګه چې هغه شیشه هغه پړقیږي په شان د ستوري باندې بالکل ښکارا ده، نو د مؤمن مسلمان په زړه کې د ایمان او عقیده توحید دا بالکل صفا ده، لکه څنګه چې هغه شیشه کې ادنه نه غډیو د هغه پتیرو کې رڼا کوي، نو د مؤمن مسلمان پر زړه کې چې عقیده رندا پتیرو د شرک کی او د کوپر کې رڼا کوي، ذکر د عقیده عقیده یک پخه ده. یو قدم من شجره مبارکه، لکه سرنګی چی پاغه دیو کی تیل چولې شو دی دغه ونینه چې هغه د زیتونو تیل دی او هغه چره بالکل بهترین دی، هغه نه په مشرق طرف باندې دا او نه په مغرب طرف باندې دا، نو دغه سی د فضل د مؤمن مسلمان کی رڼا د قران دا او د دلایل دا، او د قران کریم چره نه بالکل په مشرقی طرف باندې نازل شوی نه په مغربی طرف باندې، بلکې دا په حجاز مقدس کې نازل شوی دی او هغه مینځ دی. بیا لکه سرنګی چی د زیتون د زیتون او تیل ته رڼا ورنکړلی شي، هغې ته رڼا ورنکړلی شي، بل نکړلی شي. نږدې ده چې د زیتون او تیل په خپله دومره سپاري چې هغه پړق کوي، نو دغسې مؤمن مسلمان او دغسې علمونه د قرآن او د حدیث چې دی، که دی باندې څوک ایمان ولري او که نه، که دی باندې څوک عمل کوي او که نه، دا بیا هم پړقېږي. نور نه علا نور، لکه څرنګه چې د زیتون او تیل دي، نو هغه په خپله پړق کوي، کله چې ورته اور ورکړلی شي نو هغه بیا ښه پړقا کوي. نو دغسې کله چې د قرآن او د حدیث ته دلایلو سره رڼا د دلیل عقلي مو سره یو ځای شي، نو دا بیا ښه رڼاګانې وکړي. دا تطبیق دی مثال له مسل سره. الله نور السماوات والارض، الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې دی. مثل نور هی حال د نور د توحید د الله تعالی په زړه د مؤمن مسلمان کې. کمشکات ان بشان دغه تاخچې باندې دی، پی ها مصباح چې باغې کې او چراغي پای کې دی وی. المصباح فی زجاجۃ، او دغه مصباح دغه چراغ چې بیا په یو شیشه کې دی. از زجاجۃ دغه شیشه کانها کوکب، دا داسې دی لکه یو ستوری دریون پلقیدون کې. یو قدم من شجره مبارکه چې بلیدل شي دغه ونینه د تیلو دغه ونینه. یو قدم من شجره یو قدم من زیت شجره، دا بلیدل شي دغه تیلو دغه ونینه. مبارکه چې هغه برکتونه ولدا، زیتونه چې هغه خونه ونه ده. لا شرقیه ولا غربیه، چې نه ده بالکل په مرخاته باندې او نه ده بالکل په سوری باندې. یکاد زیتها، نزدې دي تیل دغه یوزوی او چرنا وکي. ولو لم تمس سنار، اگر که نئی رسیدلی آغی تاو. نور علا نور، دارانا دار پاسر بلی رنانا. یهد اللہ لنوره من یشا، اللہ تعالی خودنا که هدایت که اللہ تعالی خپل رنان تا چاہتا چو غاڑی. ویدرب اللہ الامثال، و بیانی اللہ تعالی مثالنا لنناس خلق تا، واللہ بکل شین علیم، و اللہ تعالی دی پارتید بانی پویا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ناسب مجلس کی یو سلی و تراغ دروازه بانی ادری دا، او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا درس کیو. شاگردانو سره ناست دي، هغه سړی ډېر زیات هوښیار او ډېره زیاته عجیبه خبره یې وکړله. وی بیواوین ام بیواوینې، بیواوین ام بیواوینې، یا په یو واو باندې وایم که په دوو وونو باندې وایم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تل بیواوینې په دوو وونو باندې وایه، په دوو وونو باندې. سړی رسخت شو، بارک الله فیک کما بارک الله فی لا ولا، الله دې رب کې داسې برکت واچوي لکه څرنګه چې په لا او په لا کې الله برکت اچول دی. پختو کې لا او لا چېو دی کې لا لا ته جوړېږي. سړی لاړه، رخصت شو. کله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سبق ختم کړ شاګردانو ته، شاګردانو ته راجمع شول، نن خدا سه عجیبه خبره نه وه، تاسو دا څه څه ویل؟ موږ خو په دې باندې پوه نه شو. سړی راغی دروازه باندې ودرېده، وایي په یو واو باندې که په دوو وونو باندې، تا ویل په دوو وونو باندې. هغه ویل الله دې پرې څه برکت واشي لکه په لالا کې چې الله برکت اچول دی. کما بارک الله فی لا ولا، په دې کې دا څنګه دې څه مطلب و؟ الله ته دومره ذهن ورکړی و. وایي دا سړی چې راغی په دې تشهد کې دوه قسمه حدیث راغلی دي. په یو حدیث کې داسې راغلی دي، التحیات لله والصلوات والطیبات. نو التحیات لله والصلوات والطیبات، په دې کې دوه وونه دي. په بل حدیث کې داسې راغلی دي، التحیات لله الصلوات والطیبات، التحیات لله والصلوات والطیبات، یو وو پکې راغلی دی. نو ده معنی تپوس وکړي چې کم یو روایت اصح دی، په کم یو باندې زه عمل وکړم. نو ما ورته ویل چې بیواوینې په دوو واوونو باندې عمل کوه، یعنی التحیت لله والصلوات والطیبات، دا تشهد وایه. وی تا ته بیا څه ویل چې بارک الله فیک کما بارک الله فی لا ولا، وی دا څنګه قصه وه؟ وی هغې ما ته دعا وکړله چې الله تعالی دې په تا کې داسې برکت واچوي لکه د دوو لا لا په منځ کې چې کم یو شی دی الله تعالی ذکر کړی دی. وی په دې کې اشاره د دې آیات ته دلته کې دا دوه لامونه راغلي، لا شرقیت ولا غربیت. مراد د دېنه ونه د خونتې، مراد ده د خونه په ونه کې چې الله څنګه برکت ته چولې، د هغې په تیلو کې څنګه پړقېږي. الله دې داسې وپړقوه لکه د خونه تیل چې الله پړقول دي، الله داسې وپړقوه. وایي دې ته اشاره وه، د الله بندګان لږ سوچ فکر کوئ که نه. وایي تاسو اوس په دې باندې نه پوهېږئ، دا خو اسانه مسله وه. فی بیوت اذن الله، فی بیوت، په هغه کورونو کې اذن الله چې حکم کړی دی الله تعالی، ان ترفع، چې عزت وکړلی شي. د هغې تفسیر سمرقندی معنی کوي، د ان ترفع، ان تعظم، الله تعالی حکم کړی دی. دا مخکې نور السماوات والارض ذکر شو، دا نور چیرې ده او په کوم ځای کې بیانېږي؟ فی بیوتین، دا په کورونو کې بیانېږي. اذن الله چې حکم کړی دی الله تعالی، ان ترفع، چې عزت او احترام وکړلی شي. د هغې ویذکر فی اسمه، یاد کړلی شي په هغې کې نوم د الله تعالی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی، یذکر فی اسمه، یاد کړلی شي په دغه کورونو د الله تعالی کې. اسمه یعنی توحیده، د الله تعالی کور جماعت د دې لپاره چې قرآن درس پکې وشي. د الله تعالی کور د دې لپاره چې مسله توحید پکې بیان شي او مون پکې وکړل شي عبادت پکې وکړل شي. خو نن سبا مسلمانان ته زیات جماعتونه نه معلوم، د خپل محلي جماعت ته نه معلوم چې دا کم دی باندې دی. صحیح ده، یسبح له پاکی بیانې الله تعالی لپاره پیه په کورون د الله تعالی کې بل غدوی ولا سال سبای او بیګی د پاکی پکې څوک بیانې رجال دا سینارینا سړی دی. رجالن کی معنی د رجولیت ده. الله تعالی چی د الله تعالی صفت واستاین چې څوک کوي دا چې پوره سړی نه کنه دا نشي برابر د نشي بیانوله. چا کی چې صفه صفت د رجولیت دی دا الګ دی نر دی نو غال لا یادی د الله تعالی توحید یادی او د الله تعالی دین ته چې نر الګ یغه ودریږي نر سړی د الله تعالی دین ته ودریږي. رجال النارینه دی لا تلهیهم تجارت د غش پک صفات بیانی دا سی سړی د الله تعالی پرې کورونه کې دی او د الله تعالی د دین دغه مسلې بیانی لا تلهیهم تجارت چې نه غفله کې هغه لر سوداګری ولا بیع عن ذکر الله او نخر سوال د ذکر د الله تعالی نه و اقامه صلات یو پابندۍ د مندنه و ایتای زکات یو ورکول د زکات نه یا خافونه یریګی دی یو من دغه ورځ نه تتقلب فيه القلوب چې ګډ وډ بشي پای کې درونه ولا ابصار واسترګ یو پای کې ګډ وډ شي. دغه مؤمنان مسلمانان په جمعهتون کې چې الله تعالی یادای پی بویوتین په کورونه کې نغه داخلك دي چې هغه د الله تعالی نه صرف یریږي لیجزیهم الله دیر فرج بدلور کې الله تعالی دیوتا احسن ما عملو خیسته بدل د هغه عملونه چې دیو کړی دي قیامت ولې راځي د دیر پر راځي و یزیدهم من فضله والله تعالی بزیاتی ورکې دیو تر خپل مهربانی نه چا چې څومره نیک اعمال کړی دی الله تعالی به ته دغه نه زیات ورکې. او تاسو ته ما یو خبره کړې و مسلمان 50 یا 60 کال عبادت وکي او بیا ټول عمر په جنت کې دا ولې په کار خدا و چې 60 کال په جنت کې بیا تیستل چې لري کېږي دا که 50 کال عبادت کړی دی نو ټول عمر په جنت کې څه به څه وګوري. وای د مؤمن مسلمان نیت بداو که زه 1 کروڑ کال ژوند دی نو زه به د الله عبادت کوم دا نیت یې داو نو په دې نیت باندې ول الله ټول عمر جنت ورکړي بیا ختمیږي نه و یزیدهم من فضله الله تعالی زیاتی ورکړي دی تر خپل مهربانی نه والله يرزق من يشاء الله تعالى رزق ورکی چاله چو غړی بغیر حساب ان می حسابه د دې مخکې تفسیر ویل شوی دی. یا مراد د دې نه چې رزق د جنت ته مراد دی په جنت کې الله تعالی دومره رزق ورکی چاله چې دغه حساب څوک نشي کولای. یا دویم در چې دین مراد د دنیا رزق مراد دی والله يرزق من يشاء الله تعالی روزی ورکی چاله چو غړی بغیر حساب ان می حسابه کومنګ او تاسو دغه شمارول د خپل چمنګ سمره ډوړی خوړل دي سمره وړم خوړل دي او سمره وبمس کړی دي سمره میوي نو دا خو مونږ حسابول نه شو الله دوم رسمې در کړی دي چې حسابول هم نشي په خپل تزان د سوچ فکر کوونو ولذین کفروا کسان چې کوبر کړی دي د آیات کې الله تعالی ذکر کوي مثال د اصحاب النور چې نه د نور نه پیدا نه داغسته دغه حالت الله تعالی ذکر کوي چې اصحاب النور نه نو غسی اصحاب الظلمات نو الله تعالی د اصحاب الظلمات ذکر کوي والذین کفروا کسان چې کوبر کړی دي اعمالهم داغي عملونه کسرابین په شان د پړقیدون کې شګی باندې دي بقیعتین یعنی پړقیدون کې شګه سراب لکیږي شګوګل تا بقیعتین په یو میدان باندې یحسبه زمان او چې ګمانو کې پاغي باندې تګی سره ما اندوب حتا اذا جاءه تر دې پورې چې راشي داغي خواته لم یجدهون ونو میغی لره شی نه هیڅ شی وجد الله عمومی الله تعالی در عنده داغي په خوا کې فوفاه حسابه نو پرو کی الله تعالی دا غسر حساب والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوون کې تطبیق د مثال باندې ځن پوی کې نا وخت لري خو دومره ومنه نا وخت کو چې اوس بیخې تیر شو ځان پر آیات باندې پوی کې یو سړی دې پدې اوړ کې کړ چې د انور چې رسول شي نو لری په یو ځای کې تاسو ګورئ چې شګه دا غدا شخکاری یا د پوخ روړ چې صحیح پوخ روړی د غر د سر نه دا شخکاری لکه دا چې د وبو یو ډانی الله تعالی یو سړی د سړي کافرانو د اعمال مثال دا سړي چې دلری نه وسړی ته دغه کارا شو شګي ګوګل کارا شو شګي ګوګل یعنی د شګي دی چې هغه پړقینده شګي دی هغه پړقېږي یا یو پوخ روړ دی دلری نه هغه د شکاری کدا د وبړند دی او دا سړی تهګه سړی دی دا په ګومان وکي چې دا وبدي وسه تهګه سړی چې خپل باغی ته وشي دا وبدي تهګه شوی دی هغه یو چاته ویل وې دریو دوه درې څوشې پینځه ډوړې نه ما خو ته وی چې دا دوه درې څوشې دا ډوړې فکر وې وګه ما کړم ته به ونه پوهېږي خو ډوړې شي کنه نو یو تګه سړی دی د غره په سر کې دی هغه اوس لږ لري ګوري شګی دی شګی خوا شګی پړقېږي او د ګماندار چې دا څه شی دی دا خو د وبډن دی لړ لړ لړ د غره د سر نه سفر وکړه هغه ځای ته ځان سره کړه کله چې هغه ځای ته ورسید هغه شګی دی هغه سری شګی دی نو دغه سي الله تعالی وي دا کم کافران او بی دین خلک چې دا نیک اعمال کوي او د دیو دا ګمان دی چې مونږ ته په دې باندې ثواب راکړل شي نو د دیو دا اعمال دا سری کله چې په دې باندې صحیح حساب شي الله تعالی د سره حساب کوي دا هیڅ شی به ته پاتې نشي لکه هغه سړی چې ګمان کړی و چې دا د اوبو ډندې لاړ لاړ لاړ ځان پې وکړاو هلته چې لاړ هغه شګې دي شګې پرتې دي نو الله وایي هسې تا شګې دي ځان سره راوړلي تا خو نیک عمل نه دی راوړلی خو هسې شګې دي دا څه شی دی والذین اکبروا کسان چې کبر یې کړی دی اعمالهم د هغې عملونه که سرابین پشان دغه پلقیدون کې شګې دي بقیعت په یو میدان باندې یحسبه الظمآن چې ګمان کوي په هغې باندې تږې سړی ما اند اوبه حتی اذا جاءه تر دې پورې چې راشي د هغې خواته دغه شګو خواته لم یجده ونمومي هغې لره اوبه یعنی اوبه نومي شیئا هېڅ شی ونمومي په هغه ځای کې یعنی اوبه پکې نهوي وجد الله عنده عمومي الله تعالی په هغه ځای کې یعنی دله مرګ راشي په وپه حسابه پورو کې الله تعالی د سره حساب والله سریع الحساب الله تعالی د سره حساب کوونکي او که ظلمات دا بل مثال الله تعالی ذکر کوي ترجمه ته غوښ شي دا بل مثال ته ویم او که ظلمات یا بل مثال دغه درې اصحاب ظلمات مثال په شان دغه تور تیرو باندې دی په بحر چې هغه تیری په دریاب کې لجیین او هغه دریاب هم ډیر زیر ډوب دی یغ شاه پټ کړی دی سړي دره موجن وی چپی من فوقه پاس دغه نه موجن بل چفره من فوقه صحابن او بیا د پاسه سر باندې وریزم ده ظلمات نو دی تیری دی بعضه فوق بعضین بعضی ر پاسه نور نه دی تطبیق مثال دم مسل سردار اذا اخرج يده كره چراو بس د خپل لاس در لم يكد يراها نزدې نه د چوینې د خپل لاس در و من لم يجعل الله له نور او اغه سوک چې الله تعالی ورنه کی د غیر پر رڼا په ماله هم نور د غیر پر بیا رڼا نشته دي تطبیق د مثال دم مسل سردار دي یو سړی دی دریاب تور کوڅ شوی دی او غ دریاب ډیر زیات ډوب دی خکته جوور دریاب دی په کې چې خکته لاړ لاړ لاړ خکته په ګلاړه یو دا یو ظلمت دی یو تیاره دار چې په دریاب کې خطه ورغلی دی د اوبو تیاره ده نو په هغې باندې د پاسه چرې بیا بله تیاره ده یوه چپه پې راغلې ده بله تیاره ده نو بیا پې بله چپه راغلې ده د دریاب نو دا درېمه تیاره شوله د پاسه بیا په هغې باندې وریه زیرین دا څلورمه تیاره شوله د څلورمه تیاره شوله نو دغسې الله تعالی وایي هغه کافران چې په ظلمت د جهل کې پراته دي دا کافران په څه کې پراته دي ظلمت د جهل کې پراته دي بیا دا پر خپل جهل باندې هم نه پوهېږي دا دویم ظلمت شو او دا بل ظلمت شو بیا چرې د هغه امام او د هغه چا تابیداري کړی دی چې هغه بې دلیله دی نو مشرک او د بېدینه انسان تابیداري کړی دی دا درېم ظلمت دی نو دا انسان د هېڅ د ځان دپاره لاس ځان دپاره لار نشي موندلی یو سړی د دریاب ته ورکوز شو نو یوه تیاره شوله یوه چپه پې راغله بله تیاره شوله بله چپه پې راغله بله تیاره شوله او د پاسه بیا وریځم د بالکل په تیارو کې دی یو سړی دی د ظلمت د جهل کې پروت دی یعنی جاهله دی نو دا یو تیاره شوله بیا پر خپل جهل باندې نه پوهېږي تاسو کتابونو کې څه ویلي دي ته دې ته وایي جاهل مرکبه جاهل مرکب جاهل دی بیا په دیم نه پوهېږي زه جاهل یم یو سړی جاهل ای خدا پوهېږي چې زه جاهل یم نو دام یو سړی خی یو سړی داسې دی چې هغه پوهېږي نو بیا په دیم نه پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دا بل دغه شو بیا بله تیاره پکې داره چې دا په چا پسې ورپسې شوی دی هغه جمهوري دی هغه څه دی هغه جمهوري دی هغه څه شی پلید دی هغه دغه وختو پلید وختو یو په خپل نه پویږي بیا په خپل نه پویي باندې نه پویږي بیا په چاپ سي جوړ پسې دی هغه پاغې باندې نه پویږي دا سړی گمراه دی دا بيدین دی الله تعالی ویل ک سرنګ چې هغه سړی په دریاب کې جننه درې سلور تیری دی هغه د خپل لاس منيني نو دا سړی چې په جهل کې پروت دی بیا په خپل جهل نه پویږي بیا په چاپ سي جوړ پسې شو دی هغه نه پویږي چې دا دغه د بیکاره سړی دی نو د مثال او دغه مثال لا یو شند کړي لکه هغه سړی ځان نيني نو دا د ځان نيني په ځان باندې نه پویږي ومن لم يجعل الله نورا او هغه څوک چې الله تعالی ورنکي هغه ترنا په ماله هم نور نو نشته دی هغه لپاره هیڅ رڼا الله تعالی دې موږ تاسو ته خپل رڼاګانې راکړي الم تر ان الله يسبح له من في السماوات ومن في الارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الم تر ایتنه ګوري ان الله یقینا الله تعالی يسبح له پاکي بیانې د الله تعالی لپاره من في السماوات او څوک چې بسوانونه کوي او الارض فزمای کوي او الطير او مارغان هم د الله تعالی تسبيحات او صافات چې هغه غوړون کې د خپل وزرو چې خپل غوړون کې د خپل وزرو او بل ځای کې دي صافات و یقبزن کله چې دی دا مرغۍ د خپل وزرې خوري کې نو کله په ځان پسې راغونډې کې دا د الله تعالی تسبیحات وایي کل قد علم صلاته کل هر یو قد علم پیجنی الله تعالی علم کې ضمیر راجر الله تعالی ته صلاته د هر چا مون پیجنی او تسبیحه د هغې تسبیحات پیجنی مونږ او تاسو چې راکم مونځ کوو الله تعالی دا پیجنی ښه چې دا مونږ څنګه دی وای د مونږ نمې ځان خلاص کړه مونږ نه ځان مخلاص او په مونږ باندې ځان خلاص کړه الله تعالی د عذاب نه وتسبیحه هو الله تعالی تسبیحات همدار په دار چا پیجنی سوک چی دا کم دا اللہ تعالیٰ پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی اللہ تعالیٰ تدا معلوم دے واللہ علیم بما یفعلون اللہ تعالیٰ پوی دے پاکارون منی چی دے کئی وللہ ملک السماوات والارض بل دلیل عقلی او خاص دا اللہ تعالیٰ دا پارا بادشاہی دا اسمان نو دا زمکی دا وإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَخَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَوَرْغِدِ دِلْدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ دَرَيْم دَلِيلِ عَقْلِي پَمَسَرَ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى بَنِ أَلَمْ تَرَ آيَتَنَ گُورِي أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَعْلَمْ آيَتَنَ پُيگِي أَنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى يُزْجِي صَحَابًا شَرِي اللَّهُ تَعَالَى وَرِيَدِ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أَوْ بِيَا جُوڑُخ رَ وَلِيَ اللَّهُ تَعَالَى دَغِير ٹُکلو پَمینس کِي بَيْنَهُ يُو وَرِيَس پَاغَ ذِكْرَ دَاسْمَان بَلَ پَدِ ذِكْرَ دَلَگِ لَگِ وَرِيَ ذِ رَاجَمَ کِي وَرِيَس تِ ڈِيرَ شِي ثم يجعله ركاما او بیا وګرځي غی دره دیو بلان دی باندې بیا دا وریځ چری دره یو بلان دی باندې شي فذر الوتق يخرج من خلاله نتبعيني چراوزی ساتکی د باران من خلاله دا غی د مینا الله تعالی دی وریسته ته سوچ پکرو کا وریځ په اسمان کې را پورته شي یو دا یو جن راشي بل بل زینه په یو بل د پات شي او بیا دا غی د مینا چری دا ساتکی راوزی و ينزل من السماء او راوري الله تعالی د اسمان د طرفنا من جبال چا دا هغه وریزونه چې هغه په شان د غرونو باندې دي مینه سمای من جبالین د دین مراد چې وریزې دي الله تعالی د بره طرفنا دا هغه وریزونه الله تعالی د باران نوري چې هغه په شان د غرونو باندې دي من جبالین فی همین بردین پاغي کې ګلې می په یوسیب به می یشاو نرسی الله تعالی چره چوغړی و یسرفه هم عم یشاو اړی الله تعالی د ګلې د چانه چوغړی دا د الله تعالی قدرت دی سر خلق را پاسی وي یاره وی تبعی کړی دا پلانو خلق باندې پلانی کلی کوي غلې شوی دا الله تعالی وی دغه وریز نظر غلې امره وروم نه مانی یکادو سنابر په نږدې پړق د برېخنا دغه وریز یزه وبل ابصار چې بوزي غن نظرون ل کله چری په وریزو کې دنه نه د پړقاره وشي الله تعالی وی دغه کومه یقلب الله الليل والنهار الله تعالی بدلی را بدلی روز او شپه لره دې معنی مرته کړی و درې تفسیرونه الله تعالی روز او شپه بدلی کله روز راځي کله شپه راځي نو دویم دا رچی رنگونه د شپې چې هغه تور دي نو رنگونه د ورځې چې هغه رڼا ده د ورځې او درې معنی مې ذکر وی چې کله کله ورځ چې ده وګدل نو کله شپه وګدل الله تعالی د غزات ده ان فی ذلک یقینا پدې کې ل عبرت ل اولی الابصار خامخا عبرت ده د خوندانو عقلونو ولود پاره په چا کې چا کړی دی کې ل عبرت ده والله خلق کل دابه بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او الله تعالی غزاد دې پیدا کړی دي الله تعالی پیدا کړی دي کله دا بتین هر زنده سر می ما اندوبونه هر یو شی الله تعالی دوبونه پیدا کړی دي د دین مراد چې نطفه مراد ده فمنهم یمشی علی بطنه نو بازی اغلی چې اگر دې په خپل خېټه باندې مارته وګوره په خېټه باندې تولیږي ومنهم یمشی علی رجلین او بازی اغلی چې هغه په دوه خپو باندې ګرځي چرګانو ته وګوره انسانانو ته وګوره ومنهم یمشی علی اربع او بازی اغلی چې هغه ګرځي په سلور خپو باندې چرپایانو ته وګوره او سلور خپو باندې ګرځي یخلق الله پیدا کوي الله تعالی ما یشا وس چې وغواړي په دې کې اشاره ده چې بازو خپې چې هغه سلور نم زیات دي زند ته وګوره چې دغه به سوخ پیدا ځان لوي حساب وای نو چې هغه سومره دي خو خپې دغه ډېر زیات دي هزار پای هغه ته وي دي خپې ډېر دي نه خلک وي زر خپې دي هزار پای ته وي خلک ان الله علی کل شی قدیر یقینا الله تعالی له پر شیونه قدرت لرونکې لقد انزلنا آیات مبینات ترغیب الله تعالی ذکر کوي قران کریم ته دا مخکې چې کوم احکامات بیان شول نو په هغې باندې عمل وکړئ لقد انزلنا یقینا نازل کړی دي مونږ آیات مبینات آیاتونه مبینات واضح مضمون والا مخکې تاسو ته ویلي وو یو آیات بینات ذکر کیږي یو مبینات ذکر کیږي مبینات دا مسائل دا عقیدې چې کله بیانېږي د هغې سره مبینات ذکر کیږي او کله چې عام احکام شرعیه د هغې پسې وروسته بینات ذکر کیږي نو مخکې د عقیدې مسائل بیان شول کافرو مثالونه ذکر شول د الله تعالی د نور مثال بیان شول مبیدات ذکر شوی دی والله یهدی من یشاء الله تعالی رسول کی چاله چې وغواړي الله تعالی رسی چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم غلاری برابری ته تفسیر جلالین معنی کوي د صراط مستقیم څه شی دی یعنی دین الاسلامی الله تعالی رسی دین اسلام ته دا د الله تعالی خوخه ده د چا لپاره چې الله وغواړي دین اسلام ته ورسی ویقولون الله تعالی زجر ذکر کوي منافقانو ته ویقولون اویدا منافقان آمنا من ایمان نوړی دی بالله په الله تعالی باندې او بالرسول پیغمبر باندې واطعنا او تابعداری کړی دی مونږه ثم يتولى فريق منهم او بیا مخړی وډل دیونه من بعد ذلك رستر دینه وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغه مؤمنان کم مؤمن منافقان سوی مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او دغه سره الله تعالی پیغمبر باندې او بیا مخړی د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام نه نو الله تعالی وی دا مؤمنان ندی دا مؤمنان ندی دی دا باندې بسته دا بل باب شروع کیږي د منافقانو قباحتونه دي دا باندې بسته صلی الله تعالی علیه